Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Mart Pazartesi. Yıl 2019, ay 3, gün 63, Kasım 117. 1440 Hicri Cemaziyelahir 27, 1434 Rumi Şubat 19. Fırtına, soğuk. Günün sözü. Alışkanlık anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Amos Parrish. Günün tarihi. 826 yıl önce bugün, yani 4 Mart 1193'te Selahaddin Eyyubi ölmüştü. Mısır'dan Güney Anadolu'ya uzanan ve Orta Doğu'nun büyük bir kısmını kapsayan bir krallık kuran Selahaddin Eyyubi, 4. Baldwin'den başlayarak Philip Augustus, Frederick Barbarossa ve Aslan Yürekli Richard yönetimindeki Haçlı ordularıyla savaşmış ve Kudüs'ün Müslümanların elinde kalmasını sağlamıştı. 94 yıl önce bugün ise, yani 4 Mart 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Takrir-i Sükun Yasası, Asayiş Yerleştirme Yasası kabul edilmişti. 4 Mart 1929 yılına kadar yürürlükte kalmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Hey there, cutie, want a ride in my Audi? I drive fast in high speed moody, passing like I am Doug Flutie. It has everything you need, imitation leather seat, heater so it don't get colder, even has a mustache holder, headlights so I see at night, cup holder for my surprise. It has flex fuel, don't you know? Runs on gas and on cologne. You think that my judgment's cloudy, you say that it's pronounced Audi. Hit mute button, quit your fussing, it's car, it's not belly button. Saudis and Audis, Saudis and Audis, Saudis and Audis, Saudis and Audis. I have mustache, I have shades, I have shiny new A8. My Audi is so sick, even is my profile pic. Crack the AC cause it's hot, driving crazy through Riyadh. GPS so we go places, to AX and the Oasis. Drive to Emirates tonight, shopping for some stuff Dubai. Drive a Audi out in Amman, even we go to Cinnabon. Up to Jeddah, down to Mecca, bet I never drive a Jetta. Gas on empty, don't use a frown, Saudis put holes in the ground. Saudis and Audis, Saudis and Audis, Saudis and Audis, Saudis and Audis. They call me oil, I'll tell you why. It's cause I'm crude and unrefined, like cooking burgers for a meal. You need four circles on that grill. Seated heat, yes, I'm all on ya. See this piece straight from Almania. Gonna pass and take me a real long drive, longer than it takes me to do the white. So how can you tell if a Audi is driven by a Saudi? Here's a couple things you'll notice if you think the car belongs. Blue eye hanging, never tangle. License plate, long and rectangle. Need more proof, just pop the hood. Saudis use 10W hood. Saudis and Audis, Saudis and Audis, Saudis and Audis, Saudis and Audis. Break it down. That's right. All night. Sweet ride. Sup ride. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Remy Munasifi'den Saudis in Audis adlı parçayla, rap parçasıyla yaptık. Yani Audilerin içindeki Suudiler. İngilizce'de ikisi aynı şekilde okunuyor. Saudi ve Audi diye. İşte orada iki tane ve güzel de bir videosu var. Hey güzelim, sen gel benim Audi'mde gezmek ister misin benimle beraber? Hızlı bir şekilde müzikle geçerim. Bıyık takacak yeri bile var, ısmarladım arabama diyor. Bıyıklı Araplardan bahsediyor, Suudilerden. Profilden resmim bile var yeni Audi'mde, A8'de. Böyle gidiyor. Bana petrol derler. Neden biliyor musun? Çünkü ben ham ve rafine olmamış biriyim. Burgerler pişiririm yemek için. Ve böyle ızgarada yaparız. Saudilerin hepsi Audi'lerde giderler böyle. İşte bu şekilde dalga geçen bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Suudi mucizesinde bize Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Dört Mart. Suudi Mucizesi. 1938 yılında bugün büyük haber patladı. Standard Oil Company, uçsuz bucaksız Suudi Arabistan çöllerinin altında bir petrol denizi keşfetmişti. Günümüzde burası en meşhur ve insan haklarına en çok tecavüz eden teröristleri üreten ülke. Ancak korku saçmak ya da bomba yağdırmak için hiç durmadan Arap tehlikesinden bahseden batılı güçler, 5000 prensli bu krallıkta son derece iyi anlaşırlar, sakın bu biraz da en çok petrol satıp en çok silah satın alan ülke oldukları için olmasın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1493'te bugün kaşif ya da insanlığın gördüğü en büyük kitle katillerinden biri, nasıl bakarsanız meseleyi, Christophe Colomb ya da Cristobal Colon Lisbon'a geri dönmüş ve Niña adlı gemisinde, şimdi Bahamalar diye adlandırılan ve Karayipler adasındaki diğer Karayipler adaları arasındaki diğer adalardan seyahatini tamamlamış. Bol ganimet ve yeryüzünün 500 yıllık beyaz adam tarafından talanının da, talan katliam ve jenositinin de başlangıcı olabilecek tarihlerden bir tanesi. Evet. Heykeller de indiriliyor artık Amerika Birleşik Devletleri'nde, Christophe Colomb heykelleri. Rönesans'ın büyük, aydınlanmanın büyük insanı filan dedikleri Christophe Colomb, ders kitaplarında da öyle okutulur ya tarihte. Öyle değilmiş meğerse, çok sayıda, yani bir toplumu tamamen ortadan kaldırmışlar sonuç olarak. Yerlileri, Kızılderileri, Aztekleri, Mayaları, Kuzey Amerikalı, Kri'leri, herkesi. 1519'da bugünse tam kaç yıl oluyor? 600 yıl önce. Bugün Hernán Cortés Meksika'ya gelmiş. O da Aztek medeniyetini ve onun refahını araştırmak üzere. Christoph Kolomb'dan daha sonra 26 yıl sonra filan o da devam ediyor katliama işte. 1980'de bugünse 500 yıl civarı bir şey oluyor. 2018 2019 eksi 1519 500 ediyor. Öyle mi? Evet. Hmm, 500 yanlış hesap etmişim. Evet 500 yıllık. Doğru. 1980'de bugün de ulusal lider Robert Mugabe Zimbabwe'nin ilk kara başbakanı olmaz. Eski adı neydi biliyor musun? Zimbabwe'nin İngiliz sömürgesiyken Rodezya. Rodezya. Şimdi artık Zimbabwe oldu ama Robert Mugabe de güzel hanımını da alarak gitmek zorunda kaldı. Diktatörlük çok sürdü ama sonunda bitti. Ama ortalık fena halde karışık Zimbabwe'de. Ayrıca da sel felaketleri filan var. Evet haberlerimiz bunlar. 234 milyon dolarlık bir yardım arıyor Birleşmiş Milletler üzerinden Zimbabwe. Neden? Çünkü büyük bir kuraklık da gerçekleşti orada. Evet ben sel dedim ama yanlış. Selle kuraklık zaten at başı gidiyor. Şimdi onların korkunç haberlerini de vereceğiz ama günün en önemli hatta tarihin en önemli haberlerinden biri var. Dünyanın bir dört bir tarafından gençlik iklim liderleri geçen cuma biz yayından çıktıktan sonra oluyor bu. 1 Mart Cuma günü dünya liderlerine hitaben bir açık mektup yayınladılar. Ve insanlığın kaderini biz değiştireceğiz. Beğenseniz de beğenmeseniz de dediler. Dünya siyasi liderlerinin gezegen çapındaki felaket karşısındaki ataletini ve kayıtsızlığını kuvvetle kınadılar. Değişim hamlesini bizzat kendi ellerine aldıklarını açıkladılar ve işte öyle dediler. İnsanlığın kaderini biz değiştireceğiz. İster beğenin ister beğenmeyin dediler. Ödün vermez bir mektup yayınladılar. Ekskluzif olarak şeyde Guardian gazetesinde. Biz birlik olduk. 15 Mart'ta ayağa kalkıyoruz ve ondan sonra da iklim adaletinin gerçekleştiğini görene kadar ayaklanmayı sürdüreceğiz. Dünyanın siyasi karar alıcılarının sorumluluğu üstlenmelerini ve bu krizi çözmelerini talep ediyoruz. Geçmişte bizi yüzüstü bıraktınız ama bu dünyanın gençleri harekete geçti artık ve bir daha durmayacağız diyorlar. Son derece önemli bir gelişme olarak görüyoruz bunu. Ve merkezi olmayan bir şey var, örgütlenmesi var. İlginç bir şey yani. 150 kadar öğrenciden oluşan bir koordinasyon grubu tarafından ortaklaşa kaleme alınmış bir mektup var. Tamamını okumayı düşünüyoruz. Kısa bir mektup zaten. Bir dönüm noktası olarak da kabul edilebilir. Evet. Bu 150 gencin içinde ilk eylemi başlatan İsveçli Greta da var tabii. Daha geçen Ağustos ayında tek başına İsveç parlamento binasının nizamiyesinin önünde tek başına okul kırarak greve başlamıştı. O tarihten bu yana hiç durmuyor. Yani cumaları başta olmak üzere tatil filanları da hepsini kullanarak dünyayı dolaşıyor. Avrupa'yı özellikle ve üstelik de bunu tren ve elektrikli araba gibi şeylerle yapıyor. Ve olağanüstü bir gelişme de var. Okul kırma eylemleri bazı siyasi çevrelerden eleştiriler de alıyormuş. Onlara da cevap veriyorlar. Bu mektubu şunun için yazdık diyor birisi. Niye grev yaptığımızı bu mektupla kendimize de tarif edelim, anlatalım istedik diyor. Mektubun öneminin de artık bir uluslararası hareket aldığını, hareket halini aldığını göstermesinde diyorlar. Greta'nın bizim de ilk daha Ağustos ayındaki ilk iklim grevinden beri takip etmeye başladığımız ve bugün Dünya Gazetesi'nde de Osman Aralat da bahsetmiş Greta'nın dünya çapındaki eylemini ve gençlik iklim liderleri böyle bir kalkışmada Greta Thunberg'i Mesela geçen hafta 4 Avrupa ülkesinde birden ayaklanan öğrencilerin hepsiyle beraber bulunmayı da başarabiliyor. İnanılmaz bir şey var ve tehlikede olan bizim geleceğimiz diye bir mülakatı da 6 Aralık'ta 2018'de Açık Gazete programında yayınladığımız, 5 Aralık'ta yapılmış bir söyleşi vardı. Ümit Şahin arkadaşımız yaptı. Okul kırıcı iklim aktivisti Greta Thunberg ile şimdi ona biraz kulak verelim. Yeah, we're happy that we do this interview with you. Can you tell us why did you start this action, this school strike? And what was your main message? Yes, I started it because I thought... Bu okul grevi eylemine neden başladığını anlatabilir misin diye soruyor Açık Radyo adına Ümit Şahin. Mesajın neydi? O da diyor ki bu eyleme başladım çünkü kimse hiçbir şey yapmıyordu. Varoluşsal bir krizle karşı karşıyaydık ama hiçbir şey olmuyordu. O zaman ben bir şeyler yapmak zorundayım diye düşündüm. Çünkü yapabileceğim şey neyse onu yapmak benim ahlaki sorumluluğum. Büyüdüğüm zaman geriye bakıp harekete geçmedim demek istemiyorum diyor. Açık Gazete'de soruyor Açık Radyo. Avustralya'da benzer eylemler başlattı. Başlattığın bu eylemin etkisi hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor. Sanırım biraz bir etkisi oldu. Yani umarım olmuştur diyor Greta. Belki şimdi konu hakkında biraz daha fazla konuşmaya başladık ve insanlar durumun aciliyetini fark etmeye başladılar. Ama çok da bir şey değişmiş değil diyor. Do you think something is really happening in COP24 here? COP24'te gerçekten bir şeyler yapıldığını düşünüyor musun diye soruyoruz Açık Radyo'da. Sence Birleşmiş Milletler, bütün bu politikacılar ve bilimcilerin yaptıkları bunlar iklim değişikliğinin çözümüne yeterince hizmet ediyor mu diye soruyor. Açıkça ortada ki yeterince bir şey yapmıyorlar. Çünkü emisyonlar yükseliyor, salımlar. Oysa bu konferans çok faydalı olabilirdi ama şimdi gördüğüm kadarıyla pek bir şey başarıldığını düşünmüyorum. Sorunun çözümüne hizmet etmesi için çok daha büyük işlerin yapılması lazım diyor Greta o zaman. 6 Aralık, 5 Aralık'ta. Peki bu konferanstan beklentilerin nedir diye soruyor. Yani bu gidişatı değiştirmek için ne yapmalıyız? Krizi kriz olarak ele almakla başlamak ve durumun acil olduğunu fark etmek zorundayız diyor. En önemli mesele. Krize kriz diyelim. Türkiye'deki gençlere mesajın nedir? Türkiye'de de çok sayıda genç iklim aktivisti var. Onlara ne mesaj göndermek isterdin diye soruyor Miçahin. Şu anda neler olduğunu anlamaya ihtiyacımız var. Bizden yaşlı kuşakları yarattıkları ve bizim de içinde yaşamamızı bekledikleri bu keşmekeşten sorumlu tutmamız gerekiyor. Ve sesimizin duyulur olmasını sağlamamız, değişim sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü tehlikede olan bizim geleceğimiz diyor Greta Thunberg Katowice'de. Evet, böyle bir söyleşi vardı. Ve devam ediyor. Hem Greta'nın hem de okyanusun her iki tarafında da, hatta Okyanusya'da da, dünyanın dört bir tarafında gençlik eylemcileri ayağa kalkmış durumda. Hakikaten çok ilginç. Gençlik için, gençlik iklim için grevde. Yani Guardian gazetesinde yayınlanan, cuma günü yayınlanan bu ödün vermez mektupta diyor ki biz birlik olduk. 15 Mart'ta ayağa kalkıyoruz ve ondan sonra da iklim adaletinin gerçekleştiğini görene kadar ayaklanmayı sürdüreceğiz. Dünyanın siyasi karar alıcılarının sorumluluğu üstlenmelerini ve bu krizi çözmelerini talep ediyoruz. Geçmişte bizi yüzüstü bıraktınız ama artık harekete geçtik ve bir daha durmayacağız diyorlar. Şimdi bu ilginç bir yazı Damien Carrington tarafından bir derleme kaleme alınmıştı. Diyor ki Carrington, Guardian'ın çevre editörü kendisi. Zaten mektupta özel olarak Guardian gazetesinde yayınlandı. En yakından takip eden gazete dünyada Guardian. İsveç gazeteleri hariç belki ama İsveççemiz zayıf. Onun için bilmiyoruz o kadar iyi. Carrington diyor ki okul grevlerinin yani Gençlik iklim için grevde. Youth Strikes for Climate. Climate. Yani iki anlamlı aslında, kelime oyunu da yapıyorlar. Gençlik iklim için vuruyor ya da gençlik iklim için grevde diye yorumlanabilir. Bu hareket merkezden örgütlenen bir hareket değil diyor. Dolayısıyla da sayısı hızla yükselen okul grevlerinin kaydını tutmak kolay değil diyor. Bununla birlikte okul grevlerinin birçoğu, bunu takip ediyoruz, biz de etmeye başladık. Fridays for Future.org, yani Gelecek İçin Cumalar adresinde kendilerini kaydediyorlar. Birçok okul grevleri. Cuma günü yayınlanan haberlerde 15 Mart Cuma günü dünyanın tüm kıtalarında 51 ülkede, en az 51 ülkede en az 500 eylem kaydının yapılmış olduğu görünüyordu. Bir haritada basmış Guardian gazetesi bununla ilgili. Yani daha Cuma günkü habere göre ilk döküm şöyle: Avrupa ve Orta Doğu'da 351 grev. Hareketin başladığı İsveç'te tabii 94'le en başı çekiyor İsveç Avrupa'da, ama her yerinde Avrupa'da. İtalya'da ikinci 58, Britanya'da da, İngiltere ve diğer Birleşik Krallık ülkesinde 33 grev var. Bunun, bu sayının da çok artması bekleniyordu. Son şey Cuma günkü döküm bu. Sonradan belki bakarız Can. Kuzey Amerika'da da ilginç bir şey var haritadan bakınca. Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 16 eyaletinde toplam 44 grev var, protesto eylemi. Bunun dışında da Meksika'da bir tane görülüyor. Şeyde yok. Kanada'da yok mesela, şaşırtıcı bir şey. Galiba bir yerde çıkmış. Öyle mi? Yeni. Evet. İşte tabii bunları yavaş yavaş takip edeceğiz. Kanada White Horse. Şu anda bakıyorum. Aslında birden fazla da çıkmış olabilir. Güzel. Benim güncellemesiyle işte, beraber. Tabii ben sadece yani o Cuma günkü elimdeki şeye göre daha geri kalanını takip edemedim. Yederiz. Çok iyi haber tabii. Okyanusya'da bakınca çok ilginç bir şey daha var. Avustralya'da 38 grevle bütün eyaletlerinde görünüyor harita üzerinde, Avustralya'nın dört bir yanında. Yeni Zelanda'da da bir görünüyor. Belki o da artacaktır. Çok tuhaf bir şey yani, bir tane olması da. Şimdi. Ve mektubun bir kısmında şöyle diyor: gençler dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmakta. Bizim kuşak diyor iklim kriziyle büyüdü ve biz ömürlerimizin sonuna kadar bununla baş etmek zorundayız. Buna karşılık büyük çoğunluğumuz yerel ve küresel karar alma sürecine dahil edilmiyor. Oy hakkı falan yok. Biz insanlığın sessiz geleceğiz diyorlar. Ayrıntılı olarak mektubun tamamını da birazdan okuruz. Ama birkaç özet vereyim önden. Korku ve perişanlık içinde geçecek bir hayatı kabul etmiyoruz diyorlar. Bizim de hayallerimizi ve umutlarımızı yaşama hakkımız var diye çok net bir hak talebiyle ortaya çıkıyorlar. Yani 150 kadar öğrenciden oluşan bir koordinasyon grubu tarafından işte ortaklaşa kaleme alınmış. Tabii ki Greta Thunberg de var içinde. Ve mektup girişimini başlatanlardan İsviçreli 17 yaşındaki bir aktivist var. Jonas Campus diye. Dünya ülkelerinin pek çoğunda 18 yaş altındakilerin sahip olduğu yegane demokratik hak gösteri yapmak diyor. Evet. Ve ekliyor, var olmayan bir gelecek için öğrenim görmek. Bunun bir anlamı yok ki. Ya var olmayan bir gelecek için neyi okuyacağız? Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur olur demeye getiriyor. Yani okul kırma eylemleri bazı siyasi çevrelerden de eleştiriler alıyormuş. Kampusta mesela niye grev yaptığımızı bu mektupla kendimize de tarif edelim istedik diyor. Biraz önce söyledim ama vurgulamakta fayda var. Koordinasyon grubunun bir diğer üyesi de Kuzey Londra'dan 17 yaşındaki Anna Taylor da olayın başka bir yönüne işaret ediyor. Bu mektubun niye önemli olduğunu. Mektubun önemi diyor, bunun artık bir uluslararası hareket aldığını göstermesinde diyor. Gerçekten de öyle. Ve ayrıca hareketin hızla büyümesi, bunun ne kadar önemli olduğunu, gençlerin de bunu ne kadar çok önemsediğini ve benimsediğini gösteriyor. Hareket geleceğimiz için can alıcı önemde demiş. Bir başka öğrenci, Janine O'Keefe, İrlandalı olsa gerek, adına bakarak Fridays for Future.org'dan şöyle demiş: 15 Mart'ta 100 binin üzerinde öğrenci greve giderse müthiş mutlu olurum. Sonra da hemen eklemiş. Ama sanıyorum 500 binden fazla öğrenciyi de görebileceğiz. 500 bin 10 gün sonra dünya üzerinde. Çok heyecan verici. Bundan 7 ay kadar önce tek başına bir protesto gösterisiyle grevleri başlatan Greta şimdi 16 yaşında. Greta'nın okulu da tatilde. Onun için de kendisi geçen perşembe Belçika'da Antwerp şehrinde Antwerp'ında gösteri yapan 3000 öğrencinin arasına hemen katılmıştı. Cuma sabahı da Almanya'da Hamburg şehrindeki protestoculara katılmayı ihmal etmedi. Aslında Hamburg'da da son derece çok neşeli sesler vardı. Büyük bir gümbürtü koptu Hamburg'da da. Ve yani bayağı insanı heyecana sevk edebilecek sesler ve gürültüler de duymak mümkündü doğrusu. Yani Greta Thunberg dört ayrı bir hafta içinde dört ayrı okul grevinde konuşma yaptı. Evet. Çok yani Brüksel'den filan da tabii bütün büyük topluluklara da gidiyor. Davos'a da gidiyor. Avrupa Birliği'ne de gidiyor. Ve Hamburg'da da binlerce öğrenci en son Fridays for Future'da 1 Mart'ta Hamburg'da büyük bir şey yaptılar. Sayıları tam bilinemiyor ama mesela Luisa Neubauer diye genç bir kız oradan basit bir şey demiş. Yani iktidarı elinde tutanlara, karar alıcılara bütün geleceğimizi çalmayı düşünen kim varsa hepsine tek bir cevabımız var. İyi bir uğraş veriyorsunuz, güzel ama hayır, yapamayacaksınız, geleceğimizi çalamayacaksınız diyor. Greta Thunberg de şöyle demiş Hamburg'daki şeye, çok uzun bir zamandan beri politikacılar ve siyasette iktidarda olanlar hiçbir şey yapmadan vaziyeti idare etmeyi başardılar. İklim krizine karşı hiçbir mücadele vermeden başardılar diyor. Ama artık bunu sürdüremeyeceklerini garanti edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız ve onlar bir şey yapana kadar kesinlikle grevi sürdüreceğiz demiş Hamburg'da. Hello, my name is Greta. I'm 15 years old and I'm school striking for the climate outside the Swedish Parliament. I am protesting about the climate crisis because it's such an important issue and no one is doing anything, nothing is happening, so I must do what I can. Everyone says that Sweden is a role model, but we're not a role model. What I hope to achieve with this protest is attention in the media so that the media will write about the climate crisis and so that people will somehow open their eyes. Greta diyor ki yani medyaya duyurabilmek ve medyanın bizim bu yaptığımızın ne kadar önemli bir şey olduğunu nihayet fark edip etrafa, sıradan halka da duyurabilmesini sağlamak için yapıyoruz bunları diyor. Son derece iyi kavramış bence sınıf meselelerini, toplumsal yapıyı. Evet, dün de aynı zamanda sosyal medya üzerinden iklim için okul grevi yapacaklar için bir kurallar ve tavsiyeler listesi yayınladı Greta. Şunları diyor: şiddet yok, hasar yok, ortalığı dağıtmak yok, kar amacı yok, nefret yok, karbon ayak izini en aza indirme var, her zaman bilimi referans alma var diyor. Ve talep olarak da Paris Anlaşması'nın ve IPCC raporunun şartlarını yerine getirilmesi, küresel sıcaklık artışının, küresel ısı artışının 1,5 derece altında tutulması, Paris Anlaşması'nda açıkça belirtildiği gibi iklim değişikliği konusunda dürüstlüğün esas alınması ve iklim adaletinin sağlanması. Çünkü iklim değişikliği konusunda daha radikal bir manifesto yok deniliyor. Ve temel olarak da söylediği şeylerden bir tanesi de bilimin arkasında birleşilmesi. Çünkü burada bilimden bahsediyoruz. Evet, yani son derece önemli günlere doğru girmekte olduğumuz kanısı en azından bende var. Yani bir çeşit dönüm noktasına yaklaştığımız gibi bir hissiyat var. Bu gezegenin geleceğine ilişkin ürkünç haber ve yorumlar gırla gidiyor. Yani yetişmesi imkansız. Bütün kıtalardan korkunç tornadolar, Amerika, yani bir kasabaya sadece denizden ulaşılabilir hale gelmiş. Hı. Karadan ulaşılamıyor mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir yandan Avustralya'da, yani Brezilya'da, Amazonların içinde, Amazon ormanının kıyısında bir balina görülüyor. Antarktika'da olması gereken bir balina orada çıkıyor. Humpback dedikleri kambur balina. Bir başka yerde hayatlarında hiç 130 seneden beri hiç görülmemiş bir sunfish dedikleri güneş balığı herhalde 2 metre boyunda Kaliforniya sahillerine vurmuş durumda. İnanılmaz bir gelişme oluyor ama buna karşılık da yani sel, kuraklık haberlerini de okuyacağız. Ama devam edersek mektup meselesine, yani Greta'da mesela eğitim kurumlarından bir takım grevlere yönelik eleştiriler dile getirmiş. Onları da net bir şekilde reddetmekle meşgul. Mesela Hong Kong Eğitim Bürosu olmaz böyle şey, çocuklar okumalı demiş. Sokaklarda yeri yok demiş. Hong Kong Eğitim Bürosu. O da şöyle bir cevap vermiş. Biz geleceğimiz için savaşıyoruz diyor Greta. Bir de yetişkinlerle savaşmak zorunda kalmak işimizi hiç de kolaylaştırmıyor doğrusu, evet, demiş. Ayrıca eylem yerine derslere girsinler şeklinde eleştiri yapan bir de eyalet, Avustralya'da eyalet eğitim bakanı var. Ona da demiş ki bu sözleriniz artık müzeye kaldırılması gerekir, bu sözlerin demiş. Geçmiş olsun demiş. Yani küresel ısınmayla mücadele etmek üzere 2015'te Paris'te anlaşma imzalandığında Birleşmiş Milletler'in iklim sorumlusuydu Cristiana Figueres. Bu gençlerin grevlerini destekleyenlerden biri, gençliğin o derin ve dokunaklı sesine kulak vermenin tam zamanı demiş. Çok önemli aslında. Paris Anlaşması doğru yönde atılmış bir adımdı ama onun tam zamanında şimdi uygulanması can alıcı önem taşıyor demiş. Belki günün sözlerinden biri olabilecek de temiz enerji uzmanı genç biri Michael Liebreich. Gençlerin hareketi karşısında tereddüt ve kuşku duyanlara da çiviyi çakmış. Diyor ki grevlerin yakın zamanda sönümleneceğini düşünen biri genç olmanın ne demek olduğunu unutmuş demektir diyor. Aynen öyle. 15 Şubat'ta 10 bini aşkın öğrencinin grev eylemine giriştiği Birleşik Krallık'ta 15 Mart eylemine en az 2 kat daha fazla öğrencinin katılmasını bekliyor Anna Taylor. O da Liebreich'le aynı fikirde bu sönümlenme konusu. Çevrenin korunması demiş. Politikacılar için her şeyin üstünde bir öncelik olarak ortaya konmadığı sürece grevler bitmeyecektir. Gençler dünyanın her yerinde birbiriyle el birliği halinde ama hükümetlerden neredeyse hiçbir işbirliği çabası gelmiyor. Taylor ayrıca her gün yeni ülkelerden öğrencilerin koordinasyon grubu üyesi olarak kendisiyle temas kurduğunu, öğrencilerin ve son günlerde mesela hiç aslında olmayan ülkelerin de gençlerinin, çocuklarının katıldığını, Estonya'nın mesela, Uganda'nın ve İzlanda'nın katılımlar oldu. Grevler peki ne zaman bitebilir diye en net kilometre taşını ortaya koyan da gene o mektubu imzalayanlardan Jonas Campus olmuş, İsviçreli. Geçen çarşamba İsviçre Çevre Bakanı Simonetta Sommaruga'nın daveti üzerine 17 yaşındaki delikanlı buyurun gelin görüşelim demiş İsviçre Çevre Bakanı Simonetta Sommaruga. Ve demiş ki Campos görüşmeyi bitirdikten sonra grevler politikacılardan bu krizin nasıl çözüleceğine dair açık seçik bir harita ve oraya nasıl ulaşılacağına dair bir güzergah, yol haritası, yani çizildiği zaman bitecektir ancak. Hayatta 1000 tane başka şey yapabilirdim ama bu krizi çözmemiz gerektiği için başka şey yapacak vaktim yok. Hayalim huzur içinde bir hayat sürmek demiş. Ama İsviçre Çevre Bakanı da destekliyoruz demiş. Evet. Çok önemli bu görüştüğü Jonas'ın, genç Jonas'ın görüştüğü Bayan Sommaruga. Aynı şekilde bir başka destek de kimden gelmiş? Merkel'den, şansölye evet. Merkel'den. Evet, çok önemli. O da okul öğrencilerinin iklim değişikliği protestolarını destekliyorum demiş. Yani çok bir video yayınlamış. Belki sesini de sonradan buluruz, koyarız. Angela Merkel demiş ki iklimi korumak ancak insanların bir arada yapabileceği bir şeydir, bir meydan okumadır. Başka türlü olmaz demiş. Çok iyi bir girişim. Yani okul saatlerinde yapıyor olmalarına da değinmemiş. Onu da iyi etmiş. İyi bir politikacı oldu. Aşikar. Türkiye'den de bazı sesler geliyor. Bazı çocuklar var. 11 yaşında bir çocuktan da alacağız haberi. Ama şimdilik bu kadarla yetinelim, değil mi? Evet, önümüzdeki haftalarda daha fazla ses duyulacak. Türkiye'deki çeşitli liselerden de gelen sesler var. Bunlar çoğalmaya başlıyor. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz Fridays for Future haritasında da bunları görebilmek mümkün. Yavaş yavaş da çoğalıyor. Biraz önce bahsettiğiniz Yeni Zelanda'da da artış var. Yavaş yavaş değil işte. Bu sevindirici olan o. Yani benim takip edemeyeceğim ancak genç neslin hızlı bir şekilde takip edebileceği bir hız var. Evet. Aynı zamanda Kanada'da var. Artıyor. Birçok bölgede artıyor. Türkiye'de de var. Evet, bu konuda sizleri sık sık bilgilendireceğiz. Yani bir çeşit seferberliğin içine girmiş olduğumuz bile söylenebiliriz. Yani bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz galiba. 15 Mart Cuma günü dünyanın dört kıtasında en az 50 ülkede yüz binlerce öğrencinin iklim için protesto grevleri yapılacak. Hızla büyüyen de bir hareket söz konusu. Biraz önce Can'ın da söylediği gibi daha Cuma günkü okuduğumuz şeylere bir sürü yeni ilave var. Ve gençlerin ve çocukların Cuma günü dünya liderlerine hitaben yayınlanan açık mektubunda birazdan okuyacağız. Şansölye Merkel de gayet iyi anlıyorum demiş. Yani aslında dünyanın bütün gençleri birleşin. Gezegenden başka kaybedecek bir şeyiniz yok diyebiliriz. Birazdan o mektubu da okuyacağız. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Şimdi de şu mektubu okuyalım tamamını, kısa ama vurucu, ödün vermeyen bir mektup. Genç iklim aktivistlerinden dünya liderlerine açık mektup. Biz gençler geleceğimiz hakkında derinden kaygılıyız. İnsanlık şu anda türlerin 6. kitlesel yok oluşuna sebep olmakta ve küresel iklim sistemi de felaket boyutunda bir krizin eşiğinde. Bunun kahredici etkilerini yeryüzünün dört bir yanında milyonlarca insan daha şimdiden hissetmekte. Ne var ki Paris Anlaşması'nın belirlediği hedeflere ulaşmanın çok uzağındayız. Gençler dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmakta. Bizim kuşak iklim kriziyle büyüdü ve biz ömürlerimizin sonuna kadar bununla baş etmek zorundayız. Buna karşılık büyük çoğunluğumuz yerel ve küresel karar alma sürecine dahil edilmiyor. Biz insanlığın sessiz geleceğiyiz. Bu adaletsizliği daha fazla kabullenmeyeceğiz artık. İklim krizinin geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki bütün kurbanları için adalet talep ediyoruz. Ve onun içindir ki baş kaldırıyoruz. Geçen haftalarda dünyanın dört bir tarafında binlercemiz sokaklara döküldü. Şimdi artık sesimizi duyurma zamanı. 15 Mart'ta dünyanın bütün kıtalarında protesto gösterilerine girişeceğiz. Eninde sonunda iklim krizini kriz olarak ele almak zorundayız. Bu insanlık tarihindeki en büyük tehlike ve dünyanın siyasi karar alıcılarının bütün medeniyetimizi tehlikeye atan eylemsizliğini ve kayıtsızlığını kabul etmiyoruz. Korku ve perişanlık içinde geçecek bir hayatı kabul etmiyoruz. Bizim de hayallerimizi ve umutlarımızı yaşama hakkımız var. İklim değişikliği şimdiden oluyor zaten. İnsanlar onun yüzünden öldüler, ölüyorlar ve ölecekler. Ama biz bu cinneti durdurabiliriz ve durduracağız da zaten. Biz, yani gençler, harekete geçtik. İnsanlığın kaderini biz değiştireceğiz. Beğenseniz de, beğenmeseniz de. Biz birlik olduk, 15 Mart'ta ayağa kalkıyoruz ve ondan sonra da iklim adaletinin gerçekleştiğini görene kadar da ayaklanmayı sürdüreceğiz. Dünyanın siyasi karar alıcılarının sorumluluğu üstlenmelerini ve bu krizi çözmelerini talep ediyoruz. Geçmişte bizi yüzüstü bıraktınız, gelecekte de yüzüstü bırakmaya devam ederseniz, biz, yani bu dünyanın gençleri, değişimin olmasını bizzat kendimiz sağlayacağız. Bu dünyanın gençliği harekete geçti artık ve bir daha durmayacağız. Genç iklim liderlerinden dünya liderlerine yazılmış açık mektup Guardian'da Cuma günü yayımlandı. Artık durdurulamaz bir şeyin başladığını ifade ediyorlar. Oldukça önemli bir metin. İnsanlığın kaderini biz değiştireceğiz mecburen. Beğenseniz de beğenmeseniz de diyorlar. Önemli bir gelişme olduğu söylenebilir bu mektubun. Ve bundan sonra tabii şeyden de bahsedelim, hemen öbür tarafından da işin, dünya liderlerine bu çağrıdan sonra şeyde de çok ilginç gelişmeler var. Yani Democracy Now!'da özellikle çok ayrıntılı söyleşiler vardı. Okyanusun öbür tarafında da Senatör Dianne Feinstein'le yapılmış bu ofisini bastılar ya, oradan çok önemli çocuklarla yapılmış konuşmalar da vardı. Ve biz de Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani senatör hakkında, senatör sizi dikkate almadı filan diye soruyorlar çocuklara. Biri 16 yaşında İşa. Çünkü dinlemiyorlar çocukları. Evet. Herhangi bir söz vermek gibi bir durum da söz konusu değil. İşe'ye soruyorlar ama şey diyorlar, yani ne diyorsunuz böyle, gittiniz ofisine işte çoğunluk lideri ya işte, şey senatör, kıdemli senatör Dianne Feinstein, Demokrat Parti üstelik, o yeşil yeni düzeni siz de anlamıyorsunuz, bende var o geçmez, benim tasarım geçecek falan diyor. İşe'ye da soruyorlar, Amy Goodman ve Democracy Now! Ekibi. Diyor ki ne düşünüyorsunuz, sizi savdı başında filan diyorsun. Bir kere çok teşekkür ederiz kendisine, bizi kabul ettiği için büyük bir nezaketti, yaptı. Ama söyledikleri yanlıştı diyor. Böyle çok şey ve yani çok ilginç aslında yani. Ve bütün ciddi bir desteğin her taraftan yükseldiğini de görmekteyiz. Hatta Guardian'a gönderilen mektuplar bölümünde de çok etkileyici destek mektuplarına da rastlanıyor. Ben bütün genç insanları dünyanın dört bir tarafında neye inandıkları şey için ayağa kalktıklarını, ayaklandıklarını görünce, yani gezegenin geleceği ve kendileri için, kendilerinin geleceği için beni derinlemesine etkiliyor bu diyor. Ve genç insanların böyle güç kazanması, özellikle iklim değişikliğine ve yurttaşlık girişimi olarak geçtikleri zaman bütün varoluşumuzun temeli de buna dayalı. Dolayısıyla inşallah başarılı olurlar diye mektuplar var. Isha Clark 16 yaşındaki bu Matt West High School'da, Oakland'daki bayağı kendi grubunu kurmuş. Youth vs. Apocalypse diye bir grubun kurucuları arasında, daha doğrusu. Yani gençlik şeye karşı, kıyamete karşı diye son derece çarpıcı, bilgili ve olgun görünüyorlar. Ama bir de çok küçük iki kardeş de var. Aynı söyleşide yer alıyordu şeyde, Democracy Now!'da. Küçücük bir çok güzel kız var, Magdalena diye. İşte önce konuşuyorlar, konuşmalarından bir parça var senatörle, görüşmelerinden. Senatör onların sözünü filan kesmeye kalkıyor ama yemiyorlar çocuklar. 10 yaşındaki Magdalena da dahil olmak üzere. Sonunda Yani Amy Goodman soruyor. Rio diyor 11-12 yaşındaki abiye. Senatör Feinstein, 7 torunum var. Ben bilmez, sen kim bilecek diye bir laf etti diyor. Siz ne diyor? Sen ne diyorsun bakalım? Onun torunları için, senatörün torunları için mesajın nedir diyor. Rio diyor ki vallahi diyor, bence onlar da bizimle beraber mücadelede olmalı. Çünkü ortalık selden ve orman yangınlarından ve doğal felaketlerden geçilmiyor diyor. 12 yaşında. Evet. Büyük bir rahatlıkla konuşuyor. Ve düşünüyorum ki yani onun torunları da bir fark yaratabilirler diyor. Feinstein'ın torunları bizim yaptığımız gibi. Doğrusunu isterseniz bunu beklemiyordum ama şimdi ne kadar güçlü çıktığını, sesimizin ve etki yarattığını da görüyorum diyor. 12 yaşındaki Rio söylüyor. Ve en önemli lafı da şey, yani Rio şeye soruyor, senatöre. Why don't you support the Green New Deal? Yeni yeşil yeni düzeni niye desteklemiyorsunuz diye soruyor senatöre. Senatör de benim çok deneyimim var, ben ne yapılacağını sizden iyi bilirim demeye getiriyor. Buna cevabın nedir diyor. Rio diyor ki valla biziz diyor, onlarla bunun sonuçlarıyla baş etmek zorunda kalacak olan senatör değil diyor. Yani dünya 10 yılda 12 yıl içinde neye benzeyecek, bunun sonuçlarıyla birlikte yaşayacak olan biziz diyor. Dolayısıyla da yani bizim tecrübesiz olduğumuzu söylemek hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Evet, tecrübemiz yok ama irademiz var diyor. 12 yaşında Rio söylüyor. Çünkü bu bizim geleceğimiz diyor. Peki neden yeşil yeni düzenin bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsun Rio diye soruyor Amy Goodman. Rio diyor ki yani ben 2 yaşından beri diyor okyanusları çok severdim. Deniz hayatını, denizdeki ne varsa, balıktı, şuydu, buydu, severdim. Ve şimdi korkuyorum iklim değişikliği bunu benden alacak ve dünyadan alıp götürecek denizleri diyor. Bundan daha net bir şekilde söylenebilir mi Allah aşkına? Ve korkuyorum diyor. Yani her şey enkaza dönüşecek diyor. Yani felaket bir gelecek bekliyor herkesi. Ve yeşil yeni düzende geleceğimizi korumak için iyi bir, önemli bir adım diyor. Onun için ben de söyledim diyor. O zaman son olarak da Amy Goodman başka bir genç insana, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e getirmek istiyorum konuyu. Orada Polonya'da konuştuk ve iklim zirvesine konuşma yaptı diyor. Şimdi bütün dünyada bu grev hareketinin liderliğini yürütüyor diyor. Her cuma da İsveç parlamentosunun dışında devam ediyor ama başka yerlerde de diyor. Ondan sonra Magdalena'ya soruyor. Küçük Magdalena var. 10 yaşında. Son derece güzel bir kız. Ne düşünüyorsun? Duydun mu hiç? Yani diyor ki çocuk olarak gerçek çocukların önderlik etmesi gerektiğini söylüyor Greta diyor. Sen ne diyorsun bu işe Magdalena diyor. Ah tabii diyor, ben onu I love her diyor. Yes I love her diyor. Ve doğrusunu isterseniz ben şunu da yaptım diyor. Gittim öğretmenime söyledim. Greta var dedim diyor. Okulda, ilkokul öğrencisi. Çünkü bizim de bazı derslerde şunlar oluyor diyor. Yani tarih akşamları yapılıyor diyor. Mesela tarih okuyoruz, onu konuşuyoruz diyor. Kadınların tarihini falan konuşuyoruz diyor. Yani ben de biz de kadınları konuştuğumuzda, kadınların rolünü konuştuğumuzda ben de Greta'yı yazabilir miyim öğretmenim dedim diyor. Olur demiş. Ben de biliyor musun bir kart yazdım, kart postal yaptım. Evet diyor, yani izin verdiler, yapıyorum. Müthiş biri diyor. She's really awesome. Ve ne kadar küçük olursa olsun yaşın fark yaratabileceğini gösteriyor diyor. Ve yani diyor onu çok seviyorum diyor. Müthiş değil mi? Evet. Peki sen Rio, sen ne diyorsun diyor. Vallahi ben de diyor nasıl başladım, işte bir çeşit depresyon içindeydim diyor. Magdalena'nın abisi Rio ile konuşuyorlar. Ya insanlar nasıl bu yeryüzünde yaşıyorlardı filan ve duygularımı eyleme dönüştürdüm diyor. Rio, 12 yaşındaki Rio anlatıyor şimdi. Ve o diyor işte Greta Thunberg bana şey yapan, ilham veren insanlardan, esinleyen beni insanlardan biriydi. Ben ve kardeşim ve annem videoyu seyrettik. Onun bir videosunu ve müthiş bir esin verdi bana. Kendi sesimi kullanacağım ve eylemi yapabileceğimi anlattı. Biz de onun üzerine örgütü kurduk diyor. Ne örgütü? Bay Area Earth Guardians Crew adı. Yani Bay Area bölgesinde yeryüzü gardiyanları, yeryüzü koruyucuları, muhafızları yeryüzü muhafızları crew nasıl işte şey adamları filan yani adam denmez de işte elemanları filan. Peki bundan sonraki adım nedir diye soruyorlar. Tayfa, tayfa. Çok iyi, çok iyi buldun. Ben de o kelimeyi arıyordum. Yani Bay Area yeryüzü muhafızları tayfası adını taşıyor. İşte Rio'da diyor ki ne yapacaksın sorusuna da şöyle diyor. Gençlik yani iklim grevleri yapacağız gençler tarafından. Özellikle de okullu çocuklar tarafından. Biz de 15 Mart'ta diyor kendi şeyimizi kurduk diyor. Youth Climate Strike US Org diye bir şey kurmuşlar. Ve eğer seyrediyorsanız oraya gidebilirsiniz o sayfaya ve siz de katılabilirsiniz. Kendi sesinizi de öteki seslerimize katabilirsiniz. Ve onun için de bu fikri ileri sürmek bundan sonraki şey adımımız budur. Bu eylemdir diyor. Ve son yorumda senden alalım diyor Magdalena'ya 10 yaşındaki. Valla bizim bundan sonraki eylemimiz benim için diyor. İnsanları gerçekten iklim değişikliğinin var olduğuna inandırmak. Bunun için çalışacağım diyor 10 yaşındaki Greta. Çünkü yani insanların inanmadığı bir şey için mücadele etmeleri zor oluyor biliyor musunuz diyor. Ve benim için büyük adım bu olacak diyor işte. Ve yani bir de Magdalena son laf olarak neyi söylüyor? Ne diyor efendim? Yerli halkların haklarını tanımak da çok önemlidir diyor. Beyaz sarışın bir 10 yaşındaki kız çocuğu Democracy Now!'da Cuma günü yayınlanan şeyinde ve arka bahçelerinde bütün onların kendi bahçelerinde topraklarında kaya çatlatma yöntemleriyle şeyler yapılıyor diyor Magdalena 10 yaşındaki kız. İşte bunu biz de attığımız büyük bir adım diyor. Bu eylemlere girişiyoruz diyor. 10 yaşındaki Magdalena ve 12 yaşındaki abisi Rio Kaliforniya senatörüyle görüşmüşlerdi. Ondan sonra da kendi örgütlerini kurmuşlar. İşte Bay Area bölgesinde yeryüzü muhafızları tayfasını kurmuşlar. Çok ilginç bir gelişme oluyor. Yakından takip etmeye çalışacağız. Şeyler, felaket haberleri de var. Birazcık da onlara şey yapıp ilk saati kapatalım ama ondan önce bütün bu mektuplar filan özellikle genç iklim liderlerinden dünya liderlerine olan insanlığın kaderini biz değiştireceğiz beğenseniz de beğenmeseniz de dedikleri internet sitemizde yer alıyor ve bu gibi gelişmelerin hepsini Açık Radyo web sitesinden bulmanız mümkün olabilir. Şu anda da yayındayız zaten orada. Chomsky de yani çok Noam Chomsky dünyanın önde gelen düşünürlerinden biri ve aktivistlerinden onun da Profesör İbrahim Özdemir'in yaptığı çeviriyle ilginç bir National Observer'ın kendisiyle yaptığı çok önemli bir mülakat var onun çevirisini de Profesör İbrahim Özdemir çevirisiyle Yeşil Gazete'de yayınlandı. Biz de oradan alıntı yaptık onların izniyle ve Açık Radyo'nun sitesinde görebilirsiniz. Geleceğin falına bakıyor tırnak içinde. Birkaç kuşak içinde insan nesli hayatta kalmayabilir diyor. Birkaç kuşak dediniz çocuğunuzun çocuğu gibi. İki kuşak diye anlıyorum ben. Evet yani... Çocuğun ve torunun. Çocuklarınızın torunları da hatta en sonuncusu olabilir belki de. Evet, ben bunu da gönderiyorum şimdi torunuma zaten. Yani son derece önemli bir şey söylüyor. Diyor ki yani standart bir hikayeyi ele alalım diyor. Ortalıkta neler olduğuna dair haberler var. Mesela medyanın nasıl baktığına, New York Times'a bakın diyor bugün. Her zamanki gibi daha önceki tahminlerden daha sert olan kutup buzullarının erimesiyle ilgili yeni keşifler hakkında oldukça iyi bir makale var. Uzun zamandır karşılaştığımız tipik bir haber diyor. Ama muhafazakar bir bakış açısıyla da olsa bunun deniz seviyesinin yükselmesi üzerindeki olası etkisinin bariz bir şekilde ne kadar dramatik olduğunu tartışıyor. Düzenli olarak makalelere bakılınca küresel ısınmanın göz ardı edilmediği görülür. Öte yandan petrol aramalarıyla ilgili standart bir makaleye bakarsanız gene New York Times'da Amerika Birleşik Devletleri'nin fosil yakıt üretiminde Suudi Arabistan ve Rusya'yı geçerek enerji bağımsızlığı olarak adlandırdıkları hususta Wyoming ve Midwest gibi bölgelerde yeni alanlar açarak nasıl ilerlediği hakkında ön sayfada büyük bir makalede yer alabilir diyor. Yani sanki bir tür tünel vizyonu var diyor. Dar görüş yani. Bilim muhabirleri ara sıra bu bir felakettir diyor ama sonra düzenli olarak manşetler bunu göz ardı ederek petrol ithal etmek zorunda kalmayacağımız ve daha güçlü olacağımız harika bir haber olarak veriyorlar filan. Yani şirket medyasının genel rolü noktaları birleştirememek mi? Tabii ki liberal medya hakkında konuşuyorum. Fox News'u ele alırsak durum farklı diyor. Bu kanala göre küresel ısınma yok, meydana gelmiyor. İşin aslı ise kamuoyunu bu tür haberler oluşturuyor diyor ve insanların sorumlu olduğunu bile görmüyorlar. Yalnız yani insanlara sadece kötü haberleri vererek adeta felaket tellallığı yaparak onları güçsüzleştirme, moralleri bozma yok mu diyor diye soruyorlar. Noam Chomsky var diyor. Kötü haberler yapılabilecek olumlu şeyler ve hali hazırda yapılmakta olanlarla birlikte harmanlanarak verilmelidir diyor. Bizim de Açık Gazete'de naçizane yapmaya çalıştığımız tam da bu işte. Yani geçenlerde bir dinleyiciyle tesadüfen karşılaştım. Ya sabahları hayatımı karartıyorsunuz ama olsun gene dinliyorum dedi. Ama bütün mücadele haberlerini de veriyorum. Tabii tabii dedi. Devam dedi mesela. Yani evet yani şey çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Yani alternatif bağımsız medyanın iklim krizini ele alışını mı kriz olarak görüyorsunuz? Sorusuna da Noam Chomsky sadece bu krizde değil diğer krizlerde de bunu alternatif medyada yapabilirsiniz ancak kamuoyuna yeterince ulaşamazsınız diyor ve nükleer savaş tehdidiyle de geçiyor. Ama çok önemli olan söylediği şey yani derhal hemen harekete geçip topluca bu şirket küresel şeylerin şirketlerin petrolcülerin ve fosil yakıtçıların rolünü engelleyemezsek çok ağır bir durumda kalacağız ve işte birkaç kuşakta bu iş bitebilir diyor. Çok önemli aslında. Potansiyel bir kaynak olabilir. En azından interneti iklim değişikliği için, iklim iletişimi için kullanan alternatif medya. Bloglar önemli diyor. Truth Out, Truth Dig, Common Dreams, Democracy Now ve diğerleri diye saymış. Zaten bu dördünü de Açık Gazete'de takip etmeye çalışıyoruz. Onun için çok mutlu oldum ben kendi payıma. Televizyonlardan elde edemeyeceğiniz her türlü bilgiyi üretiyorlar. Bu nedenle potansiyel olarak olağanüstü faydalılar. Ama ondan sonra olumsuz bir yönünden de bahsediyor ve sonuç olarak Sivil Haklar Hareketi yani şöyle söylüyor. Sivil Haklar Hareketi, Savaş Karşıtı Hareket, Feminist Hareket gibi tüm popüler hareketlerin gelişmesi sadece sabit ve genellikle de çok küçük grupların aktivizminin daha büyük gruplara dönüşmesi şeklinde olmuştur. Bazen bir gösteri gibi dramatik bir eylemde de bulunurlar. Ama amaç devam eden faaliyeti teşvik etmektir ve bu geciktirilemez diye bitiyor Chomsky'nin şeyi. Son derece haklı buluyoruz. Şimdi bunu konuşmaya devam edeceğiz. 9.30'dan sonra da bir miktar dünyadaki iklim felaketlerini, mücadeleleri verdik. Şimdi iklim felaketlerini ve Türkiye'de olup bitenleri de birazcık konuşacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ali Bey, merhaba. Can, merhaba. Selahattin, merhaba. Bütün ekibe merhaba. Merhaba. İyi haftalar. Evet, iyi haftalar. Gayet aslında umutlu bir başlangıç yaptık. Çok korkunç bir durum olmasına rağmen ortalık büyük bir gençliğin de isyanı göze çarpıyor. Bakalım ne olacak yani. Noam Chomsky'de her bir dergide her gün toplam bir felakete doğru yöneldiğimizi söyleyen bir çığlık manşet olmalı demiş. Biz de Açık Gazete'de. Yani birkaç kuşak içinde insan nesli hayatta kalamayabilir diyor. Çünkü bu sürekli insanların kafalarına sokulmak zorunda. Ne de olsa tüm insanlık tarihinde böyle bir şey daha önceleri hiç meydana gelmedi diyor. Hep söylüyoruz ya, yani aslında şu an dünyada tüm ülkelerin şu anda geçerli örgütü Birleşmiş Milletler'in tek gündemde toplanması ve acil kararlar alması gereken bir yerdeyiz. Aynen. Ama yapmıyorlar. Onun için de gençler ayağa kaldı. Yani mevcut nesil diyor Chomsky, insanlık birkaç kuşaktan daha uzun süre hayatta kalıp kalamayacağına dair insanlığın bir karar vermek zorunda. Bunun da hızlıca yapılması gerekir. Çok zaman yok. Yani tereddüt etmek, lafı evirip çevirmek, dolandırmak için zaman yok. Gerçeği olduğu gibi söylemeliyiz. Ve Paris müzakerelerinden çekilmek, Paris Anlaşması'ndan bahsediyor 2015 Birleşmiş Milletler İklim. Tarihin en ağır suçlarından biri olarak kabul edilmelidir diyor. Yani. Vallahi yani hiçbir şeyin anlamı yok bunun dışında, ama yani günlük hayatın içerisinde gelişmelere bakıyoruz, ama temel başat konu bu. Dolayısıyla şimdi birazdan başlayacağımız, yine dinleyiciler bizi nasıl görüyor bilmiyorum ama yani dünyanın ve Türkiye'nin gidişatından rahatsızlık duyulan o kadar çok konu var ki biz de bunları dile getiriyoruz. İç açıcı bir şeyden söz etmek mümkün olmuyor. Derseniz konulara başlayalım. Neden? Evet, lütfen. Şimdi biraz ekonomiye değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de çok uzunca bir süredir Kuvvetler Birliği'ne dayalı bir yönetim sergileniyor. Ve hukuk tarafsız ve bağımsız kurumların olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ve bu tarafsız tek otoriter rejimde de o esasa uygun ekonomi politikaları var. Aslında çok derin bir konu otoriter rejimler ve ekonomik politikaları. Bizde de işte bir takım, hele seçimlere de giderken pek çok aykırı hususla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunun temel altını çizelim. Bir ülkede yargıda problem varsa, kuvvetler birliği varsa, hukukun olmadığı yerde veri ve bilgi güvenliği de yok. Dolayısıyla ekonomik veriler ve bilgilere de güvenmeden onları ciddi analize muhtaç bir şekilde takip etmekte yarar var, ama ülkedeki medyada %98 bu kuvvetler birliğine dahil olduğu için çok da analiz eden ekonomi yazarına, muhabirine rastlamıyoruz. Ama biz gene mesleğimizin gereğini yerine getirelim. Kuvvetler Birliği esasına yönetilen otoriter bir rejimde iktisat politikasından bahsettik. İşte bu veri güvenliği, bilgi güvenliğinde de problem var. Bunlardan bir tanesi mesela kaynağı belli olmayan sermaye girişleri. İşte bununla ne oluyor? Bu sermaye girişleriyle kur üzerinde bazı oynamalar söz konusu oluyor, döviz kurları üzerinde. Bu mesela eskiden beri de devam eden bir sorun, ama şeffaf olmayan ülkelerde daha da bariz karşımıza çıkıyor. Diğer bir husus bankaların bilançoları mesela. Geçtiğimiz günlerde bununla ilişkin durumla karşı karşıya kaldık. Uluslararası derecelendirme kuruluşunun Türkiye'deki bankaların bilançosundaki takip kredi oranı ortaya koyduğu rakam hemen Bankalar Birliği karşılık verdi. Ardından BDDK, yani bankaların üst örgütü diyeyim, kamusal otorite, idari otorite, ama bağımsızlığını artık söyleyeyim, diyeceğiz ki ben buralarda bağımsız idari otoriteler diye bir hukuki kavram girdi 2000'lerin başlarında. Böyle bir otorite değil. Çünkü buradaki rakamlar özellikle gizleniyor. Yani sorunlu kredileri yüzdürme tabir edilir bankacılık lisanında. Minik şeylerle takipteki kredilere atılmaz ve bu nedenle de işte onların iflası, konkartosu ilan edilmemiş olur. Yapılandırılması ilişkin hususlar söz konusu olmaz ve bankaların bu hastalıklı kredinin yüzdürülmesi sonucunda bu oran düşürülmüş olur. Bu da mesela yine otoriter bir rejimde, şeffaf olmayan rejimde karşılaştığımız hususlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir konu, yani yine bankalara faiz emri veriliyor. Yani özellikle kamu bankaları üzerinden ve özel bankalara da son zamanlarda hedef veriliyor. Şunun altına düşmeyeceksin, şunun üstüne çıkmayacaksın. Ve son öğrendiğimize göre de bankalarda tabii gittikçe kaynak girişi Türkiye'ye, Türkiye'de kredi hacmi nasıl büyüyor? Kredi hacminin büyük bir, neredeyse önemli tamamı dış krediler kaynaklı olarak büyüyor bankaların bilançolarında. İşte tüketici kredileri, bireysel kredi, ticari krediler, yatırım kredileri vesaire. Ne şimdi demek bu? Yani bunun büyümesi ne anlama geliyor? Şimdi dışarıdan kaynak buluyorsunuz. Bu kaynağı belli bir oranda borçlanıyorsunuz dışarıdan. Onu da gelip Türkiye'deki reel sektöre, şahıslara, hane halklarına kredi olarak veriyorsunuz. Hı hı. Bu kaynak girişi azaldığı için Türkiye'de de kredi hacmi azaldı. Bu da durgunluğun, ekonomideki durgunluğun, şirketler kesiminin, hane halklarının zayıflaması, ücretlerin alım gücünün zayıflaması, enflasyon gibi şeylerle harmanladığımızda karşımıza çıkan, yani krizin arka arkaya gelen ekonomik aktivitenin azalmasının sonuç olarak karşımıza çıkan bir sonuç. Şimdi öğrendik ki geçen hafta BDDK Başkanı özel bankalara diyor ki siz bu kredi hacminizi işte %15 artıracaksınız, %15'i çıkaracaksınız. Şimdi aynı baskı faiz üzerinden geliyor, aynı baskı kredi hacmi üzerinden geliyor. İşte rakamlarda takipteki kredi oranı da problem var. Kaynağı belli olmayan sermaye girişleri, Katar Emiri söylüyordu ki 15 milyar dolar göndereceğim geçtiğimiz aylarda yaşadığımız şeyler. Faizler suni bir şekilde baskı altına alınıyor. Seçimlere giderken işte küçük KOBİ'lere kredi paketleri düşük faizle kredi paketi hazırlamak, onları teşvik etmek, bunları vermek, subvansiyonda bulunmanın sonucu nereye geliyor? Sonuç hazineye bir yük olarak geliyor, evet. Ve bu yükü de biz ödüyoruz. Yani bir de ne yapıyoruz? İşte tanzim satış uygulamaları yapıyoruz ki tanzim satışta gelen sebzeler bakliyatlarında ithal edildiğine dair bir bilgi yeni geldi. Böyle bir ekonomik yapı içerisindeyiz. Yani otoriter rejim bağlantısı düşünülmeden bu meseleleri açıklamak zor. Mesela dün itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürk'ün bir soru önergesi, ki bu soru önergesi yerinde bir önerge, işsizliğin hesaplanmasına ilişkin, düşük kalmasına ilişkin bir hususa dikkat çekiyor 2017 ve 2018'de. Aslında diyor 4 milyon sınırını aşacaktı ama, altını çiziyorum, çalışma çağındaki nüfus ve iş gücü artışındaki olağan dışı yavaşlama resmi işsiz sayısının bu sınırın altında kalmasını sağladı. Bu ne oldu diyor, Türkiye'de bir göç mü oldu ciddi rakamlarda, ya da bir çalışma çağındaki nüfusu eritecek bir deprem mi var, salgın hastalık, dış şok mu yaşanıyor? İşte bu ve bunun gibi ekonomik gidişata ilişkin performanslara baktığımızda bir sorunlu bir ada içerisindeyiz. Bunlardan biri de bütçe. Biraz çok yormadan geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yayınlandı. aslında TÜSİAD, Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu merkezi yönetim bütçesi takip raporu 3 aylık izliyor ve yararlı bir çalışma. Bunu yani yatırsak 5 saat konuşuruz bu raporu. Bu raporun son şeyi yani 2018'inin Eylül'e kadar olan gerçekleşmeleri üzerine merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları. Şimdi değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmeyi eski maliyeci, hazineci Ferhat Emin ekonomi bürokratlarından emekli. Onunla birlikte bir kurumsal danışmanlık firması tarafından hazırlandı. Bu 3 ayda bir yayınlanır ama ben biraz dikkatlice bakma imkanım oldu. Oradan birkaç şey bir önceki konuyla bağlantılı olarak açıklamak istiyorum izninizle. Şimdi bir iki çarpıcı şey verelim ve bu hazırlığı, bu çalışmayı yapan arkadaşlara da teşekkür edelim ve iktisatçı muhabirleri kaldıysa %2'deki bulunan arkadaşlara da bu raporu okumalarını tavsiye edelim. Çok haber çıkar yani. Biz bu sınırlı şeyimizi birkaç hususa değinmek istiyorum. Burada çarpıcı bir şey vermek istiyorum. Bu 2018'in Eylül'üne kadar mal ve hizmet alımı, bütçenin içinde neler vardı? Kuruluşlar mal ve hizmet alımları yaparlar, personel harcamaları yaparlar, yatırım harcamaları yaparlar temel olarak. Türkiye'de bu 2018'in Eylül sonuna kadar mal ve hizmet alımlarında en çok kaynak nereye harcanmış? Savunma hizmetlerine. Evet. Ya savunma dediğimiz savaş endüstrisi. Evet, savaş endüstrisi. %21.2. Peki efendim, iç güvenlik ve adalet hizmetlerine ne kadar harcanmış? O da %18.9. Yani iç polise, Adalet Bakanlığı'na ve savunma şeyine toplam mal ve hizmet adımları toplam bütçenin %40'ını kullandı. Bu muazzam bir oran tabii. Evet. Yani bu bütçenin dediğim gibi fasıllar, yatırım harcamaları hariç onları girmiş. Personel harcamaları hariç. Mesela personelde en büyük harcama Milli Eğitim Bakanlığı'dır. %40 odada. %38. İşte burada mal ve hizmet alımları da %40'ı bu üç alanda. Şimdi bu raporun önemli kısımlarından bir tanesi de yeniden yapılandırma aflarla olan bir seferlik gelir elde etme üzerine kurgulanmış bir bütçe hayatımız var bizim. Yani ekonomide gidişat kötü olunca mali disiplinde de bozulmalar söz konusu oluyor. İşte bedelli askerlik, imar affı, imar barışı pardon. Ondan sonra vergi düzenlemeleri gibi şeylerle biz bayağı bir gelir topluyoruz. Yani diyor ki devlet, ben senin kusurlu, yanlış, hukuk dışı yaptığın ya da devlete ödemediğin verginin bir kısmını alacağım sadece diyor. Ya da affedeceğim diyor. Ya da bedelli askerlikle parası olan bundan yararlanır diyor. 9,5 milyar lira oradan sağlanmış. Bu raporun pek çok kısmı var. Bunlardan en önemlisi Sayıştay raporuyla ilgili, onu başka bir zamana bırakalım ama dikkat çeken bir şey var. Bu yani bu raporun keşfettiği bir özellik, bölüm diyeyim. Bu da bütçede bir şey göze çarpıyor. O da özel bütçeli kurumlar diye bir grup vardır. Bunların başında da üniversiteler gelir. Üniversiteler normal tahlilde, normal durumlarda işte bütçe dışı da gelirler elde ederler. Bu raporun en önemli özelliği özel bütçeli kurumların yani üniversitelerin öz gelirleri başlığı altında bütçede izlenen bir gelir türü. Bu kurumların toplamı kamu zaten giriyor burada. Bunlar merkezi bütçeden de pay alırlar bu üniversiteler ama ayrıca gelirleri vardır. İşte hastane gelirleri, elde ettikleri üniversitelerin gelirleri falan vardır. Bu sundukları kamusal hizmetler yerine getirirken elde ettikleri bu gelirler dışında bütçeden de, genel bütçeden de katkıda bulunurlar. Dediğim gibi üniversiteler bunu oluşturmaktadır. Bunlara da özel bütçeli kurumlar denir. Bu elde ettiği gelire de özel gelirler. Şimdi burada bir garabet durumla karşılaşıyor rapor hazırlayanlar. Çünkü özel bütçeli kurumların gelir ve gerçekleşimleri tahminlerinde tahmin edilenin neredeyse işte yıllar itibariyle %70, 80, 90, 95, %100'e varan bir gerçekleşme, yani gelir artışı sağlıyorlar. Üniversiteler, gayet karlı yani. Karlı, yani dersiniz ki bunlar teknoloji geliştirdiler. MIT, Harvard, Stanford gibi ve bunu da şirketlere sattılar yani. Evet, öyle olmamış mı? Bütçede bir de dersin ki ben tahmin olarak işte 10 milyar lira elde edeceğim. Tahmini bütçem. Ha, bu 12 olur, 11 olur, 9 olur ama 20, 25 muazzam rakamlar. Bunun araştırmasını yapmaya çalışmışlar. Nedir bu yani? Şimdi bunun şöyle bir faydası oluyor. Merkezi devlete bütçe açığını yıl sonuna geldiğinde bakıyorsunuz ki bu gerçekleşme genel bütçe açığını da azaltıcı bir yönde etkiliyor. Şimdi üniversitelerin hali durumu belli yani. Türkiye üniversiteleri zaten her gün yanılıyor. Sahte tez ve makale yazımında dünya üçüncüsü olduk. Evet, onunla ilgili bir ilginç şeyimiz de Açık Bilinç programında geçen hafta güzel bir program yapma fırsatımız oldu Tunca Öğreten'le, Deutsche Welle Türkçe'den, parayla tez yazımı konusunda araştırmacı bir gazeteciliğin ilginç bir örneğini vermişti. Epey konuşma fırsatımız oldu Güven Güzeldere sayesinde. Ayrıca işte 500 şeye girmiyor Türkiye'den hiçbir üniversite. Son durumda 500 dünya üniversiteleri içerisinde eşitten teklif girerdik. Şimdi üniversiteler bu haldeyken üniversitelerin gelirleri nasıl arttı? Bunun peşine düştüklerinde demişler ki herhalde bir tahmin yanılgısı, ama bu %100'e, %80'e, %90'a varan bir tahmin yanılgısı nasıl olur yani? Bunu bir samimiyet testine tabi tutmuşlar. Yani hani kavramsal olarak da şöyle bir şey vardır. Objektif samimiyet, subjektif samimiyet. Yani imkanlar yoktur. Tahmin yanılgısı gelir ve gider kalemlerinde böyle bir yanılgıya düşersiniz. Ama bir burada görülmüş ki yapılan araştırmalarda subjektif bir samimiyet meselesi var. O ne demek efendim? Evet, yeni bir kavram. Subjektif samimiyet. Güzel. Art niyet mi? Değil mi? Evet. Yok, nasıl? Diyor ki bütçe gerçekçi bir biçimde hazırlamama niyet bozukluğu. Bunu niye yapıyor? Samimiyetsizlik. Neden? Tahmin aşımı. Onu bir başarı olarak görüyor. Gösteriyor. Bu başarı da bir iktidar alanı yaratıyor rektörlere ve bölümlere. Çünkü normal şartlarda bu gelirlerin öğrencilere başka alanlara ayrılması gerekirken o iktidar alanına ayakta kalmayı sürdürülebilirliğini sağlayacak alanlara harcamalar yapılıyor. Takdir yetki kullanımı ile birlikte bir iktidar aracı. Raporda bunu söylüyor. Yani yaptıkları araştırmalarda bilinçli olarak bunun düşük tutulması ve düşük tutulması sonucunda yüksek bir başarı performansı elde edilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınca bunun bir iktidar alanını yarattığı sonucuna varılıyor. Dediğiniz sübjektif samimiyet, öyle mi kavram? Sübjektif samimiyet. Evet, biz bunu canlı şimdi karar verdik, AGBS'ye aktarıyoruz. Aktarabilirsiniz. Yani Açık Gazete Büyük Sözlüğü. Çok iyi bir ekleme olmuş olur. Buna başka şeyler de eklenir. Yani bu şunu gösteriyor. Yani bütçe zaten bir labirentler halinde. Yani işte kamu özel işbirliğini bu konuya da değiniyor bu rapor. Ona ilişkin çok Sayıştay raporlarının şeffaf bir şekilde açıklanması. Zaten bütçe performansı, bütçe içeriği bir ülkenin rejiminin karakterini belirler. Biz de otoriter rejimin işte sıraladık bütçe durumu da böyle. Çünkü parlamentolar, komisyonlar bütçeyi irdelemedi. Artık bütçe biliyorsunuz saraydan geliyor. Türkiye'de pek çok insan rejimin değiştiğini pek farkına varmış değil. Ama işte bu otoriter rejimin bütçe anlayışı, otoriter rejimin ekonomik rakamlar üzerindeki baskıcı gücü, çünkü yasama, yürütme ve yargı gücünü elinde bulundurduğunuzda ne oluyor? Buna ne deniyor? İşte otoriter rejim dediğinizden şöyle bir şey var. Yani ülkenin yönetimini ele geçiren grup o ülkenin kapitalizmini yönetiyor ve güdümlüyor. Ve buna göre de ne yapıyor? Özel kuruluşlara baskı yapabiliyor. İşte biraz önce saydığımız ki bunu sayısız işsizlik rakamından takipteki alacaklara, kredi hacmi hedefi belirlemesinden faiz baskısına kadar uzanan, tanzim satışlara kadar uzanan özel sektör üzerinde, yani bir güdüleme içerisinde. Ve Türkiye ekonomisi halının altına sökülen pek çok çerçöple yerel seçimlere adımını atıyor. Atmak üzere. Yani bu özellikle Türkiye'de yani demokrasi ile kapitalizm arasındaki ilişkinin kopması. Türkiye buna örnek bir ülke. Bu iktisadi olaylarda bu ilişkinin koptuğunun temel göstergesi. Yani iyi kötü Batı kapitalizmi ve demokrasilerinde bulunan ilişki otoriter rejimde söz konusu değil. Bir de bunlar da bunun örnekleri. Yani böyle bir rejimde hem piyasa dünyası hem iş emek dünyası kendini ifade edemiyor. Merkezi devletin işleyişi üzerinden bağımsız merkez bankası, bankalar, bağımsız sözde eskiden bağımsız idari otoriteler dediğimiz sektörel düzenleyici otoriteler işlemiyor. Ekonomiyle ilgili bugün bununla yetinelim isterseniz. Yani evet, bu rapor ve detaylarına girmek gireriz ama daha çok da bu konuyla ilgili arkadaşların bakmasını öneririm bu raporda. Çok haber var. Çok yorum çıkarılır. Çok değerlendirme yapılabilecek bir rapor. TÜSİAD'ın da bunu okuduğu kanaatini değilim. Kişi yetkililerinin vakitleri olmamıştır. Okuduklarında belki yani ya burada çünkü çok usturuplu bir dille tabii biz sonunda yorumcuyuz, gazeteciyiz, raporları daha geniş bir kitlenin hizmetini daha basit bir şekilde sunmak zorunda, böyle bir tekniğe sahiptir gazetecilik, öyle sunuyoruz ama rapor ciddi noktalara değiniyor, çok ciddi önerilerde bulunuyor ve diyor ki yani burası bir labirent, bu labirenti çözmek gerçekten çok teknik bir iştir. Yani normalde bütçe işi zordur. Siz de okumuşsunuzdur değil mi? Bedri Gülsoy mu geliyordu? Evet. Bize Bedri Bey gelmedi de başka. İsmail Türk. Anladım. Saygıyla anladım. Evet. Şimdi diğer bir husus ne olacak? Bu beka sorunumuz var malum. Değil mi? Beka sorunu nedir? Türkiye'nin beka sorunu güneyde bir tampon bölge değil mi? Ona eşitlenmişti bu değil. Öyle anlaşılıyor, evet. Güvenlikli bölge. Bu konuda ne durumdayız? Yani Lavrov'un bir açıklaması oldu. Yani sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Evet. Sonra bizim Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız nasıl Akar? Gitti. Akar ve Güler oraya gittiler. Şimdi buradan çıkan sonuç şu, yani bir kere hem Rusya, yani Astana süreci dedikleri süreçti. Lavrov diyor ki sen diyor İdlib'de bize verdiğin sözleri yerine getirmedin. Oradaki HTŞ neydi? Hizbul Tahrir. Hayat Tahrir Şam. Şam ha. Heyette. Heyet mi? Heyette heyet. Şam, evet. Onu işte orada üstlendiğin Aslan'a ve Soçi sürecinde üstlendiğin işleri yerine getirmedin diyor Lavrov. Biz onun yerine getirmesini bekliyoruz diyor. Orada sen Suriye Devleti'nin oraya girmesini istemedin, ben halledeceğim dedin ama bunu yerine getirmedin diyor. Ayrıca diyor yani bu terör örgütü tanımlamasında sen ne fikir değilim diyor. Ayrıca diyor bir güvenlikli bölge oluşturulacaksa burada sen tek başına olamazsın. Ne oluyor şimdi? Yani hani Soçi, Astana, İran. İran ayrıca diyor ki ikisi de siz diyor veri alacağınız üç ülkenin o bildirisinde de şey diyor toprak bütünlüğünün Suriye'nin korunması ve egemenlik sürecini imzalıyor Türkiye'de. Suriye'nin egemenliğini İran ve Rusya ile tahkim edilmesini bütünlüğüne zarar verecek süreçlerde müsamaha göstermeyeceğini İran'la Rusya ile birlikte imzalayan Türkiye Şam'da büyükelçisi bile yok 2012'den bu yana. Evet, çok çarpıcı bir durum var ya. Adres gösteriyor. Siz diyor Şam'la hareket etmedikçe burada bir şey yani olmaz. Ayrıca diyor burada Kürtlerin hem İran bile dedi yani hem de Rusya bu işi bu diyalogla çözeceksiniz. Öbür tarafa baktığımızda da hem Batı dünyası hem şey bir kere F-400 hikayesi de bu işin de denklemde var. Yani Rusya ve Amerika arasında güvenlikli bölge yani biz bu beka sorunuyla da bu seçimlere gidiyoruz. Bu altına halının altına sürtülen çöplerle ekonomik sorunlarla girdaplarla yerel seçimlere gidiyoruz. Beka sorunu milliyetçi dalganın en yükseldiği şey ama oradaki durum da bu. Gerçekler bu. Diyor ki adam Adana mutabakatı için sen diyor Suriye ile görüş diyor. Fırat'ın doğusunda diyor her iki şeyde ülkede hem Amerika hem şey sen istedik başına bir şey yapamazsın diyor. Ama gün oluyor her gün Fırat'ın doğusunda operasyonla yatıp kalkıyoruz. Bütçede de en büyük harcama, hizmet ve mal alımları savunma, iç güvenlik, polis ve adalet üzerinde dönüyor. Hapishaneler yapılıyor. Kaç tane hapishane yapılıyor? Evet, demin yani süreyi bitirdik maalesef ama demin sözünü ettiğiniz ekonomi genel değerlendirmesine ben de küçük bir ilave de bulunayım izninizle. Mesele aslında ekonomi değil sadece. Sizin de işaret ettiğiniz gibi bütün kurumlarda bir laçkalaşma çözülme hatta yok oluş olduğu zaman çeşitli önde gelen düşünürlerin de söyledikleri gibi asıl büyük sorun kurumların işlemez hale gelmesi bu demokrasiyi bitirecek en temel şeydir. Bütün toplumu çökertecek şey onu ayakta tutan kurumların yok olmasıdır ki burada o gözüküyor işte. Ben referandum sonrası da söylemiştim. Yani halen de o düşüncedeyim. Türkiye'yi bu yönetim yani neydi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu otoriter rejimle bu lokomotifin bu vagonları sürüklemesi, yürütmesi mümkün değil. Ve aksıyor. Neyse bunların altını çiziyoruz ama demokrasi ile kapitalizm arasındaki ilişki bir şekilde kaybolmuş durumda. Kurumlar yıpranmış, mahvolmuş durumda. Böyle devam ediyoruz. Evet. Biz dinleyenleri işte diyelim artık. Sübjektif samimiyet ana konumuz. AGBS'ye evet, kaydettik madde kaydettik. Olarak. Çok peki, teşekkürler. Efendim, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. mwezi nkomo zoba mana Ilangalisho nide bapa na mazi mwezi nkomo zoba mana Ilangaselisho nide bapa na mazi mwezi nkomo zoba mana Ilangalisho nide bapa na mazi mwezi nkomo zoba mana Seni batengi pega ngasema tegeni angiboni lutho Seni batengi pega ngasema tegeni angiboni lutho Seni batengi pega ngasema tegeni angiboni lutho Wasiona bona ngani na Wasiye inkomo zo baba Zemuga no moya Wasiona bona ngani na Wasiye inkomo zo baba Zemuga no moya Wasiona bona ngani na Wasiye inkomo zo baba Zemuga no moya Wasiona bona ngani na Wasiye inkomo zo baba Zemuga no moya Baba na zipina Na zipina Isi nkomo zo baba Baba na zipina Isi nkomo zo baba Baba na zipina Isi nkomo zo baba We baba na tata nizi ndugu We baba na tata nizi ndugu We baba na tata nizi ndugu Siyo pegi zinkomo zo baba Yesi kangeni We baba na tata nizi ndugu We baba na tata nizi ndugu We baba na tata nizi ndugu Siyo pegi zinkomo zo baba Yesi kangeni Wasiyo la bola nganina Wasiye inkomo zo baba Zemuga no moya Wasiyo la bola nganina Wasiye inkomo zo baba Zemuga no moya Wasiyo la bola nganina Wasiye inkomo zo baba Zemuga no moya Ilangalisho nile baba na mazungu yizi komo zo baba Ilangalisho nile masiye ginkomo zo baba zemunga no moya. African Sunset, Afrika'da güneş batışı. Meryem Makeba'dan dinledik. Afrika'nın önemli, Mama Afrika diye adlandırılan önemli şarkıcı ve aktivisti, Güney Afrikalı ve sivil haklar, vatandaş hakları aktivizminde de benzersiz işler yapmıştır. Grammy ödülü de sahibi, Mama Afrika diye bilinen çok önemli bir müzisyen, aktivistten dinlediğimiz bir şarkı. Doğum günü onun, 4 Mart 1932 doğumlu Meryem Makeba. Ya da bir günaydın deme fırsatı bulduk Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Evet, şimdi bugün uzatmalı yapmak durumunda kalacağız gene. Dünya ciddi bir şeyin içinde, kalkışma da diyebiliriz. Dünya gençliği, dünya siyasi karar alıcılara, siz bir şey yapmıyorsanız biz ele aldık ve bundan sonra da bu iklim yıkımını durduracak tedbirleri yavaşlatacak, en azından tedbirleri alana kadar söz konusu bile değil, durmayacağız diyorlar. Sabah büyük ölçüde onunla vakit geçirdik. Çok önemli gelişmeler olduğunu da söyleyebiliriz bunun. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de davalar da devam ediyor. Onlardan da bahsedeceğiz daha sonra. Ve şimdi şeyi de söyleyelim. Yani George Monbiot da şeyi yazmıştı. Genç iklim grevcileri kendi bu savaşlarını kazanabilir. Bu bütün dünyada bana bu 30 yıldan beri uğraşıyorum bu işte, umut veren tek şey bu oldu diye. Ve yani cesaret ve inanç yeterli olmayabilir ama eğer doğru hareketlenebilirsek, doğru bir şekilde, bu 13 yaşındaki bir genç kızın iklim protestosu bir harekete nasıl dönüşür ve dünya çapında bir harekete dönüşür, onu da konuşacağız. 30 bin kişi de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Minnesota'da bir şey yapıyorlar. Juliana Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı davasında bastırıyorlar. Halkın adına, bütün Amerika'daki gençlerin adına bayağı iklimi korumak için mahkemeye vermek. Evet. Federal hükümeti. Bu da çok önemli bir gelişme. Bir de ayrıca yine mahkemeden bahsetmişken, birazdan geçen cuma da sözünü ettik ama Erie Gölü'ne hakları verildi. Doğa hakları verildi. Onun hakkında da dava açılabilir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Alabama eyaletini vuran bir dizi hortumdan bahsediyor, evet, haber ajansları. Şimdi evet, onların hepsini belki şeyden yapabiliriz. O 22 kişi mi ölmüş ve çok daha fazlasını da bekliyorlar aslında. Evet. Çok ciddi bir durum ve bütün Kuzey Amerika'yı da böyle hortumlar, soğuk dalgaları filan aldı. İklim tam bir kaosa dönüşmüş vaziyette. Dünya balıkları da yok oluyorlar. Hızlı bir şekilde iklim değişikliğinden dolayı. Bir de balıklar, güneş balıkları da balinalardan sonra, Amazonlara vurmasından sonra Kaliforniya sahillerine de dev 2 metrelik bir güneş balığı vurması da ilk defa oluyormuş 130 yıldan beri. Şimdi asıl şeyden de belki bahsedebileceğiz, yani sel felaketleri de kasıp kavuruyor ortalığı. İran'da sel felaketi, Kaliforniya'da sel felaketi, Afganistan'da sel felaketi ve bir kirlenme hadisesi de var. Evet. UNESCO koruma alanında olan bir yerde, Pasifik'te, büyük bir Pasifik Okyanusu'nda Solomon Adaları'nda bir maden şirketinin gemisi karaya vurdu ve feci bir petrol akıntısı başladı. Yok bir şey, düzelteceğiz filan diyorlarsa da Rennell Adaları'nda, Rennell Adaları da özellikle UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeymiş. Bir feci haber de orada. Artık iyi haberleri okuduk, şimdi feci haberlere geldi sıra. En ilginç şeylerden bir tanesi de Robert Mercer'ı hatırlıyor musun? Kimdi efendim o? Amerika'nın en esrarengiz zenginlerinden birisi. Cambridge Analytica adı bir şey ifade ediyor mu sana? Evet. Yani hem Donald Trump'ın seçilmesinde hem Britanya'da Brexit oynamasında önemli rol oynayan olay, şimdi de iklim değişikliğini susturmak için muazzam paralar harcadığı ortaya çıkmış durumda. Ona da bakarız. Milyarderler öyle işler yapıyor. Şimdi Türkiye'nin durumuna da kısaca bakacak olursak, ona geçmeden önce de bir de şeyi söyleyeyim. Keşmir'de de en az 8 kişi, Pakistan Hindistan savaşı her an patlayabilir. Ona da değinebiliriz. Çok ciddi bir nükleer savaş tehlikesi de var. Pilotu teslim ettiler değil mi? Teslim ettiler pilotu ama bu işi çözmedi. Neden öyle olduğunu da Arundhati Roy bu konuda ilginç bir yazı yazdı. Dünyanın en militarize bölgesi, 500 bin kişinin bulunduğu. Ama devam ediyor. Şimdi Türkiye ile ilgili olarak da şunu söylemekte fayda var. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye 126 ülke arasında 109. sıraya da yer alıyor. Evet. Yani dünyada hukukun geçerli olmadığı en berbat ülkelerden biri olduğu ortaya çıktı. Bu yeni bir haber değil mi? BBC News'dan, BBC Türkçe'den daha doğrusu, ülkelerin bulundukları coğrafi bölgelere göre kategorize edildiği bu endekste Türkiye Doğu Avrupa ve Orta Asya grubundaki 13 ülke arasında sonuncu. Geçen yılda sonuncuydu. Gene sonunculuğunu koruyor bu. Kendi bölgesinde. Gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına bakıldığında orta üst gelir grubundaki 38 ülke arasında geçen yıl gibi sondan ikinci, Venezuela'nın önünde sadece hukukun üstünlüğü konusunda. Yaşasın. Çok ürkütücü aslında. Hükümet gücünün sınırlandırılması konusunda da gene sondan ikinci, Venezuela'nın arkasından. Yeni müttefik. Ha, söylemiştik bunu zaten. Yolsuzlukla mücadelede de Türkiye daha iyi bir durumda. Sadece 57. sıraya gelmiş durumda. Şeffaflık konusuna bakınca nedir? Hemen bakmaya çalışıyorum. Şeffaflık da bir demokrasi için en önemli noktalardan biri. Sondan üçüncü bu sefer. Venezuela'nın üstünde İran var. O da şeffaflık konusunda en berbat. Yani mesela Nijerya, Pakistan, Rusya, Danimarka, Finlandiya gidiyor işte. Birinci sırada Norveç var. İkinci sırada Finlandiya, üçüncü sırada Danimarka. Amerika 13. sırada, Rusya 67. sırada, Pakistan 83, Nijerya 91. Türkiye hemen Nijerya'nın biraz altında yer alıyor. Çok berbat. Temel haklar konusunda sondan ikinci, 122. geliyor. İran'ın üstünde bir tek. Venezuela geçmiş temel haklar konusunda mesela. Öyle mi? Evet, maalesef. Kişilerin can ve mal güvenliği konusunda ne diyorsun? Türkiye sondan dördüncü, 96. sırada yer alıyor. Altında Nijerya, Pakistan ve Venezuela var. Hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanması, biraz önce Ali Bilge'nin de sözünü ettiği şeyde, Türkiye sondan üçüncü, gene bu sefer Venezuela ve Pakistan var altında. 106. sırada yer alıyor. Vatandaşların adalete erişebilirliği gibi çok önemli bir kriterde Türkiye sondan üçüncü maalesef, 96. sırada yer alıyor. Nasıl bir vaziyet bu yahu? Yani bu hakikaten berbat. Hukuk, ne hukuku, hukuk bile değil, böyle bir durum gösteriyor. Uluslararası bir şey. Hukukun Üstünlüğü Endeksi diye, Rule of Index, Rule of Law Index diye adlandırılan ve 126 ülke arasında yapılan sıralamada Türkiye'nin durumu hakikaten işler acısı çıkıyor. BBC haberine göre. Bir başka önemli haber de Hürriyet, Faruk Bildirici ile yollarını ayırdı haberi. Türk medyasının en saygın isimlerinden biri ve okuyucu temsilcisi, okur temsilcisi. Evet. 27 yıldır Hürriyet'te görev yapıyor ve çok uzun süreden beri de okur temsilcisiydi. Çeşitli görevlerde ta 1992'den beri okurlardan gelen şikayetleri, haberlere gelen erişim engellemelerini ve kendi gazetesine yönelik eleştirileri de köşesine taşıyordu. Ama burada bu çok önemli bir şey. Yani pek çok programı var. Televizyonda da ayrıca da başka portre söyleşileri vardı ve sayısız kitabı var. 2010'dan beri 9 senedir de ombudsman görevi, okur temsilciliği yapıyordu ama şimdi yani kitapları 2, 4, 6, 8, 10 kitabı var 1998'den 2018'e kadar. Bunun sebebini biliyor musun ne olduğunu? Neymiş efendim? Tabii ki AGBS. Sübjektif samimiyetten gitmiş durumda. Bunu bilemeyecek ne var? Doğru söylüyorsunuz. Sübjektif samimiyet de kurban olmuş. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a Bay Kemal yanıtı vermiş. Bay Kemal çocuklarına telefon açıp oğlum paraları sıfırladın mı demez demiş. Yani Bay Kemal çocuklarına telefon açıp oğlum paraları sıfırladın mı demez. Bay Kemal ne yapar? Devleti soymaz, dürüst ve namuslu adamdır demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara adayı Mansur Yavaş da mal varlığını açıklamış. Bu önemli bir şey. Şeffaflık taahhütnamesini imzalamış ve hep açıklayacağım demiş. Gerçi 4 arsa, 1 bağ evi, 1 bahçe, 1 dükkan, 1 daire, 1 kooperatif hissesi, 240 bin lira nakit, 400 bin liralık ziynet. Yani yakın akrabalarıyla beraber Audi ve Mercedes arabalar da var ama gene de... Evet. Bu şeffaflık önemli bir şey. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılananların sayısı binleri aşarken diye yazıyor Cumhuriyet, özür dilerim, Bir Gün Gazetesi'nin haberinde. Ankara'da çarpıcı bir olay yaşanmış. Baba kızından, kız da babasından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi olmuş. Evet, bu da anomi denen olayın da kendisi. Yani hakikaten ne diyeceğimi bilemiyoruz. Gerisini, bunların hepsini konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi haftanın karikatürlerini konuşmak üzere İzel Rosenthal'e bağlanıyoruz. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Günaydın Selahattin. Merhabalar. Haftanın karikatürlerinde neler var? İlk durağımız Nikaragua. Nikaragua'da her yıl 1 Mart günü Nikaragua'da Ulusal Gazeteciler Günü olarak kutlanıyormuş. Yani geçtiğimiz Cuma günü kutlanmış. Nikaragua'da gazetecilerin durumu malum. Biraz önce sıralamayı dinliyordum da. Evet. Nasıl biz Nikaragua ile kıyaslarsak? Hukukun üstünlüğü mü? Nikaragua'da da fena değil galiba. Yani bir hayli tek adam ve eşinin diktatörlüğü var. Eski bir solcu gerillanın sonradan da tek adama dönüşmesinin yarattığı büyük bir hukuksuzluk var, evet. Eşiyle birlikte, Murillo ile birlikte gayet güzel yönetiyorlar. Evet. Basın kötü durumda tabi Nikaragua'da ve o ünlü bir gazetecileri var, Carlos Fernando Camorro diye. O da ülkeyi terk etmek zorunda kalmış baskı politikası sonucunda. Evet. Camorro'nun gazetesi de geçen Aralık ayında polis tarafından basılmış, yağmalanmıştı. Yanılmıyorsam Ortega. Bundan söz etmiştiniz. Evet, Ortega. Yani Daniel Ortega, Sandinista bir zamanlar solculukla ünlü Sandinista gerillalarının başıydı. Ama şimdi gerillalıktan mafyoziliğe doğru geçtiğine dair epey bir işaret var. Bir başka paralellik de var. Nikaragua'ya da bir kanal, Çin sermayesiyle Çılgın İstanbul Projesi gibi bir kanal açma durumu da var. işte güzel. Bir de şey var, eşi Rosario Murillo ağaçları söktürmüş, yerine plastik böyle çok hoş şekilli süslü ağaçlar diktirmiş, ekmiş. Bütün şehri bunlarla donatmış. Sübjektif samimiyete giriyor değil mi bu? Evet, evet. Şimdi Nikaragualı karikatürist Pedro Molina da zaman zaman karikatürlerini anlatıyorum programda. Bu 1 Mart günü yerel bir televizyon kanalına bir röportaj verdi. Konuşmasında da bu Ortega Murillo rejiminin basını kuşatma ve sindirme kampanyalarının başarılı olamayacağını, kesinlikle bu tehditlerin mağduru olmayacağız dedi. Bayağı iddialı konuştu. Ben izledim bunu, videosunu izledim hafta sonu. Ve Ortega ile Ortega ile Murillo'yu da eşini acayip bir şekilde eleştiriyor. Yani karikatürleri gerçekten çok keskin ve bütün rejimi yaşanan sefalet ve bazı katliamlar da oluyor tabii. Bunlardan sorumlu tutuyor. Benim anlatacağım karikatürde ise daha böyle simgesel bir anlatım tercih etmiş Pedro Molina. Eline kalın mavi beyaz bir üç banttan oluşan bir bayrak var. Nikaragua bayrağı. Son olarak kullanılıyor bu bayrak. Ortadaki beyaz kuşağın tam ortasından da kalınca bir zincir geçiyor. Zincirin ortasında beyaz bir güvercin durmuş. Hani malum beyaz güvercinin ağzında genelde bir zeytin dalı olur ya. Evet. Bu defa bir kalem var. Karikatürcülerin kullanmış olduğu divit dediğimiz çini mürekkebi kalemi var kuşun ağzında. Kuş da o kalemle üzerinde durduğu kalın zinciri bir matkap gibi kullanarak yavaş yavaş oyuyor. Herhalde sonunda zincir kopacak ve basın özgür kalacak. Karikatürde çok fazla simge var. Evet. Zincir ise kısıtlanan basın özgürlüğünü simgeliyor. Tam da Pedro Molina'nın o basın toplantısı, daha doğrusu röportajda, televizyon röportajında söylediği şeylerle örtüşüyor. Evet. Sonuçta manifesto gibi bir karikatür. Ama bence başarılı. Çok başarılı, evet. Ben de görebildiğim kadarıyla. Hı hı. İkinci karikatürümüz Türkiye'den. Aslında Tanoral'ın bu müthiş karikatürünü ben T24 kanalında gördüğümde daha önce görmüş olduğumu da hatırladım. Ve yani tanıdığım, bildiğimiz dostumuz Tanoral boş yere hem de böylesi güzel bir karikatürü tekrarlamaz. Mutlaka bir nedeni vardır diye düşündüm. Kendisini aradım hafta sonunda. Meğer bu karikatürü yıllar önce çizmiş. Ne zaman çizmiş? Bu tarla başı yıkımlarının başladığı zaman. Evet. Tarla başı yıkımlarının hikayesi. Ben de baktım ve ben araştırdım. Biyanet'in sitesinde kronolojik olarak çok çok güzel anlatılıyor. Yani bilmeyenler, gençler falan oradan bunu okusunlar. Çok enteresan. Ve sanıyorum bu Tanoral'ın karikatürü de o 80'lerden, yani Bedrettin Dalan döneminden falan geliyor. Evet, yani çok ustaca da çizilmiş, böyle ayrıntılar muazzam. Müthiş bir karikatür. Anlatalım isterseniz. Bir iş makinesi görüyoruz, kepçe. Bir binayı tam ortasından yıkmaya çalışıyor. Kepçenin darbeleriyle ortasından bölünen binanın üst katları da kepçenin üzerine çökmek üzere. Yani tam bir felaket olacak birazdan. Bina çökecek, kepçenin üstüne çökecek, operatör de altında kalacak falan. Parçalar düşmeye başlamış bir anda. Düştü, evet. Düşüyor böyle. Çok da güzel bir çizim. Altyazı ise şöyle. Yapmayı bilmeyen yıkmayı da bilmiyor. Evet. Aslında kendisi de mimar Tanoral'ın. Peki bu karikatürü neden tekrarladı? Ben de bu hafta sonu yoktum. Geçen hafta sonunda hafta içinde torunla birlikte biraz gezmeye gittik. Meğer geçtiğimiz hafta Bursa'da bir binanın yıkımı tam bu şekilde gerçekleşmiş. İller Bankası'na ait eski bir bina. İşçilerin ayrılmasından sonra caddeye böyle yıkılıp düşmüş. Evet, ben neyse ki büyük bir tesadüf, mutlu bir tesadüf sonucu kimsenin yaralanmadığı, ölmediği bir durum. Çok şükür, evet. Yani karikatür mü yaşamı, yaşam mı karikatürü taklit ediyor? Hep konuşuyoruz ya burada. Evet. bu defa gerçekten yaşam karikatürü taklit etmiş. Evet. Avrupa'da karnaval zamanı, Brezilya'da da öyle. Üçüncü karikatürümüz şeyden, İtalya'dan. Şubat sonu ve Mart başında biliyorsunuz Avrupa'da gerçekten çok hoş karnavallar gerçekleşiyor. Küçük kentlerde daha çok hatta. New Orleans'de de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, dün akşam Mardi Gras programı vardı etraflıca. Orada da evet. İşte burada genellikle ünlü kişilerin, siyasetçilerin büyük boy kutlaları yapılıyor. Arabaların üzerinde, kamyonların üzerine konuyor. Şehirde dolaşılıyor falan. Bazı kentlerde ben tanık oldum. Karnaval sonunda bu kutlalar halkın önünde yakılıyor, ateşe veriliyor falan. Böyle enteresan bir gelenek. Bu yıl İtalya'nın Lazio bölgesinde, Aprilia kentinde çok ilginç bir kutla vardı. Bunu nereden biliyorum? Karikatürist Marilena Nardi, ki kendisi de Türkiye'ye zaman zaman gelmişliği vardır. Müthiş bir karikatür çizmişti. İhtiyar Avrupa isimli. Bu dev kukla da Nardi'nin karikatüründen ilham alınarak yapıldı. Ve tamamen Avrupa'yı temsil ediyordu. Ben karnavaldan ziyade bu güzel karikatürü anlatmak istiyorum. Karikatür böyle orta yaşın üzerinde irice bir hanımefendi tasvir ediyor. Kadın yaşlı ama mihrap yerinde. Kollar oldukça yapılı, güçlü. Boynu da öyle. Kadın ellerinin işaret parmaklarıyla kulaklarını tıkamış, gözlerini de yummuş. Yani ne duymak istiyor ne de görmek. Kadının kıyafeti de ilginç. Üzerinde belini iyice sıkan böyle Victorian tarzı, dekolte, uzun, şık bir gece elbisesi var. Etek kısmı oldukça geniş. Eteğin altına muhtemelen bu tarlatan denilen sert kumaştan yapılmış bir iç giysi var. Elbisenin rengi de mavi, Avrupa mavisi. Bel kısmında, böyle dar bel kısmının hemen altında Avrupa Birliği yıldızları çepeçevre sıralanıyor. Ve kat kat bir etek böyle, bol pliyli. Nasıl anlatıyorum? Kırmızı halı gibi değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi geliyoruz karikatürün asıl can alıcı kısmına. Kumaş aslında aşağı doğru indikçe denize dönüşüyor. Ve o denizde yüzmeye çabalayan, boğulmakta olan onlarca insan var. Hatta en bir altta kısmı da, boğulmuş. Evet. En altta da batmış bir sandalın burnu görünüyor. Yani şunu diyor, tamamen metaforik bir karikatür tabii bu. İhtiyar Avrupa eteğinde boğulan insanları ne görmek ne de duymak istiyor. BBOA sendromu, bize bir şey olmaz abi ya da abla. Evet. Tamamen öyle. Evet, geçen haftanın en önemli olayı Trump ile Kim Jong-un'un buluşmasıydı. Bu konuda dünya basınında çok sayıda karikatür çizildi. Görüşmelerden de sonuç çıkmadı ama hala yankıları sürüyor. Trump'ın biraz da Nobel Barış Ödülü'nü alma hevesiyle gittiği bu buluşmaya birisi limon sıktı, rol çaldı. O da biliyorsunuz Trump'ın eski avukatı Michael Cohen. Evet. Tam aynı gün eş zamanlı olarak Trump'ı o temsilciler meclisinde verdiği ifadede ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla suçladı. Ve hatta Trump'ı korumak için yaptığım şeylerden utanç duyuyorum gibi bir şeyler söylemiş. Basın da, Amerikan basını nedense Trump kim buluşmasından ziyade Michael Cohen'in itiraflarına daha çok ilgi gösterdi Amerika'da. İşte bu durumu özetleyen çok güzel bir karikatür çizmiş Daryl Cagle, Amerikalı karikatürcü. Çok gerçekçi bir karikatür. Kim Jong-un'u ve Donald Trump'ı karikatürün solunda onları öyle bırakıp Michael Cohen'e doğru koşturan basın mensupları ordusunu, böyle tam bir ordu, izlerken görüyoruz. Kameraları ve mikrofonlarıyla, evet. Evet, böyle. Çok da güzel çizilmiş. Koşuyorlar. Michael Cohen'in bakışlarından da kendisinin de pek mutlu olmadığı söylenebilir. Yani nedense onu da böyle bir tuhaf çizmiş. Fakat ilgi, basının ilgisi Michael Cohen'e yönelmişti. Ama ben de bir şey söyleyeyim burada müsaadenle. Yani hayatı taklit eden, karikatürü taklit eden hayatı taklit eden karikatürü taklit eden hayat olmuş. Ve Donald Trump son bir, yeni bir açıklamasına rastladım. Nükleer, yani Kim Jong-un'la yapılan şey, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının tek sebebinin Roger Cohen olduğunu söylemiş açıkça Trump. Onun yüzünden i̇şte oldu demiş. İşte bu kadar. Tamam ya. Durum budur yani. Muhtemelen bu karikatürü gördükten sonra söylemiş. Söylemiş olabilir, evet. Şimdi The Washington Post'un karikatüristi Nick Anderson ise Trump'ı çizmeye de gerek görmedi. O da ender karikatüristlerden bir tanesi Trump'ı çizmeyen. Sadece Trump'ın mantığına değinmiş. Karikatürde sol tarafta kafese kapatılmış bir göçmen çocuğunu görüyoruz. Ufacık bir çocuk böyle. Büyük kafeste ve tel örgülerin ardında kalmış. Altında da ne yazıyor? Threat, yani tehdit. Evet. Sağ tarafta ise büyükçe bir balistik füzeyi iki koluyla böyle halterci gibi havaya kaldırmış olan Kim Jong-un var. Onun altında da not a threat, yani tehdit değil diye yazıyor. Evet. O da Trump'ın tehdit anlayışını böyle, mantığını böyle hicvediyor. Son karikatürümüz, dünya turumuzun son noktası Cezayir. Cezayir seçimleri, biliyorsunuz halk protestoları ikinci haftasına girdi. Hatta geçti bile. Birçok şehirde, Cezayir'de binlerce kişi Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 18 Nisan'daki gerçekleşecek seçimlere 5. defa aday olma kararını protesto ediyorlar. 81 yaşındaki Buteflika'yı artık görmek istemiyorlar. Hafta sonunda, bu geçtiğimiz hafta sonu gösterilerde 183 kişi yaralanmış. Evet. Protestolar esnasında da evet, bir grup sivil polisleri protestoculardan korumak için kordon oluşturmuş. Bu da çok enteresan. Şimdi Cezayirli ünlü karikatürcü var, Ali Dilem. Hemen her gün Liberté Algérie'de gazetesinde konuyla ilgili böyle Buteflika'yı diye alan karikatürler çiziyor. Hakikaten çok matrak karikatürler. Her biri birbirinden gırgır. Bu benim aldığım karikatürde de protestocuların önündeki polisler hicvedilmiş. Şimdi kalabalık bir protestocu grubu var. Pankartlar var, işte degaj, yani git diyor. Bir diğeri üzerinde 5 rakamı çizili böyle, yeter artık gibisinden falan. Onların önünde polisler var. En öndeki polis elinde megafon, öfkeli kalabalığa sesleniyor. Sosyal ağlara geri dönün lütfen. Evet, sosyal ağlara geri dönün. Fakat burada da yine aynı durum olduğunu söylemek zorundayım. Yeni öğrendiğim bu, yani yeni değil ama evet, şu gün çok uygun düştüğünü anladığım bir şey var. Yani karikatür sanatı hayatı taklit ediyor diye. Burada da öyle bir durum var. Şimdi karikatürün taklidi gelmiş Cezayir'den. Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika ülke çapındaki protesto gösterine rağmen gelecek ay seçimlerde yeniden aday olacağını açıklamış. Ama iyi tarafı var. Bu son adaylığım olacak demiş. 30 senedir zaten şeyde, 82 yaşında ve hiç konuşmadığı da söyleniyor. Ahmet İnsel evet, geçen hafta söyledi. Zaten anladığı, konuşmadığı gibi yaşadığı da şüpheli ama yeniden aday olacağını açıklamış ama kendisi yapmamış. Bir sözcüsü yeniden adayı. Evet, bir mektup okumuşlar galiba. Evet. Ve anayasayı değiştireceğim, işte bir sürü vaatlerde bulunmuş. Fakat bu kampanya süresince kendisini hiç göstermeyeceklermiş. Bu da çok enteresan. Evet, çünkü gösterecek bir şey yok. Beyni alınmış durumda olduğu söyleniyor. İyi bir yönetici aslında bence. Her ülkeye, evet, her ülkeye lazım. Fakat şu karikatürde de ilginç bir şey var son anlattığımda. Yani sosyal ağlar daha tehlikesiz oluyor. Yeter ki sokağa çıkmayın abi diyor. Yani gidin sosyal ağlar, evinize kapanın. Evet. İşte ne yapacaksanız orada yapın. İnternet üzerinden imza kampanyası. Sosyal medya. Evet, evet, imza kampanyası. Aynen. O konuyla da alakalı bir araştırma yayınlandı geçtiğimiz hafta. Hava sıcaklıkları değişmeye, artmaya başladığı zaman ya da aşırı düşmeye başladığı zaman atılan tweetlerin Facebook mesajlarında da bir artış görülüyormuş. Fakat artmaya devam ettiği zaman ve sıcak bir şekilde, anormal bir şekilde devam ettiği zaman bu sefer tweetler görülmüyormuş. Sadece başlangıçta yani. Bu da atarız. Peki, birazcık süreyi ben de açtım. Hep beraber açtık yani. Burada bitirelim herhalde. Evet, peki. İyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben... Görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, devam ediyoruz. İzel'den sonra pazartesileri özellikle de hafta sonunda haberlerin giderek yoğunlaşması üzerine pazartesileri bizden sonraki yarım saatin bir bölümünü çalmaya da devam ediyoruz herhalde. Özellikle de şimdi bir çeşit dönüm noktasına da ulaştığımızda yani dünya gençlerinin dört bir tarafından gelen 1 Mart Cuma günü dünya liderlerine hitaben yazdıkları mektuptan sonra da 15 Mart'ta ayağa kalkıyoruz. Ondan sonra da iklim adaleti gerçekleşene kadar ayaklanmayı sürdüreceğiz demeleri çok büyük bir zaman yani zamanı belirleyen önemli bir şeydi. Dünya ayağa, gençler ayağa kalkmış durumda, haritalar gittikçe artıyor. Öte yandan da iklim değişikliğinin muazzam tahribatı konusunda da haberler birbiri ardından geldi. Onlara da kısaca değinelim. Yani okyanusların ısınması dolayısıyla insan kaynaklı tamamen sera gazları dolayısıyla dünyanın şeyleri balık deniz ürünleri feci bir hale gelmiş diye evet. Bir rapor geldi bu. Bayağı ciddi. Yani araştıranlar da şaşırmışlar. Science dergisinde itibarlı çıkmış. 1930 ile 2010 arasındaki 80 seneyi içeren bir şey araştırma. Bazı bölgelerde 38 eko bölge diyorlar. Eco region diyorlar bunlara. Ve yani 124 şey deniz yaratığı canlısı türü incelenmiş 38 eko bölgede ve bazı yerlerde %35'e kadar varan düşüşler var. %33 yani son 30 şey son 80 yıl içinde bu, ama bütün dünyanın, gezegenin en önemli hayat kaynaklarından biri, birincisi hatta. Yani bütün hayatın da doğduğu denizler olduğu için son derece ürkütücü bir haber. Bunu muhakkak şey yapabiliriz yani. Özellikle de Japon denizinde, Kuzey denizinde, İberya kıyılarında Kuroshio akımı akıntısı denilen yerde ve Celtic Biscay yatağında, deniz yatağında çok büyük yıkımlara uğradıkları görülüyor. Yani böyle gelmiş böyle giderle şey yapılamaz. %35'lik bir azalma muazzam tabii. Bilim insanları da şaşırmışlar hatta. Arkasından bu Alabama'da senin sözünü ettiğin şey var. Bütün Amerika, Kuzey Amerika'da var. Hortum değil mi? Tornado. Hortum mu diyeceğiz artık bilmiyorum. Ama en az 22 kişinin öldüğü bu taze bir haberdi. Ve katastrofik yani felaket düzeyinde yıkıma yol açmış. Tamamen deprem manzaraları görülüyor Amerika'da. Lee County'de mesela Alabama'da. Öyle bir fotoğraf ki ne ağaç kalmış, ne araç kalmış, ne toprak kalmış. Böyle bir şey. Dümdüz olmuş bir yer yani. Georgia'da var. Güney Carolina'da var. Ve başka yerlerde de görülüyor. Çok ağır bir durumdan bahsetmek mümkün. Şeyden bahsettik, Brezilya'daki Amazon ormanlarında Marajo adasında Antarktika'da olması gerekirken orada adaya vurmuş olan, Amazon adasına vurmuş olan kambur balina, humpback whale dedikleri, bir de aman Allah'ım diye verilmiş haber Guardian'da da 130 yıldır ilk defa kuzey sularında Kaliforniya'da görülen güneş balığı, plajda bulunanları da şaşırtmış oradakileri, kocaman bir balık. Yani böyle denizle ilgili berbat haberlerimiz var. Arkadan Avustralya'nın da sıcak dalgalarından derinlemesine etkilenen güzel bir hayvan, lemuroid, ringtail possum diyorlar. Yani halka kuyruk bir fare gibi bir şey. Hayvan ortadan kalkıyormuş tamamen. Doğal flora ve faunanın ilk kayıplarından bir tanesiymiş. İşte senin dediğin şey de çok, kuraklık Zimbabwe'yi bitiriyormuş. Daha bugün, tarihte bugün de okuduğumuz 1980'de milliyetçi liderin geldiği, Mugabe'nin geldiği yerde 234 milyon insani yardıma ihtiyaç var. Yani bu parayı herhangi bir zenginin kumarhanede harcayacağı bir para neredeyse, ama 2,5 milyona yakın insan, daha doğrusu 2 milyon insan, 2 milyon 200 bin insan tamamen hemen şu anda acil yardıma ihtiyacımış. Ama ortalamada da yaklaşık 5,5 milyona yakın, 5 milyon 300 bin insanın da ihtiyacı varmış. Mısır üretimi çok düşmüş. Stratejik şey de azalmış. Bir de tabii seller var kuraklıktan sonra. İran'da 3 asker ölmüş. Evet. Anadolu Ajansı değil mi? Sistan Belucistan eyaletinde bayağı bir heyelan. Sınır muhafaza görevi, sınır filan da kalmıyor anladığım kadarıyla böyle. Muhtemelen. Sistan Belucistan sınırında, Pakistan sınırında yani. Öte yandan Kaliforniya'da da su seviyesi son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. Binlerce kişi tahliye edilmiş. Ama Avustralya'nın gene hem kömür üretimine devam etti hem de hiçbir tedbir almadı. Üstelik de çocukları, sokağa çıkan gençleri de okul kıranları da kınadıkları bir durumdan bahsediyoruz. Evet, burası Kaliforniya'ydı. Evet, ben Avustralya'daki şeyden de bahsettim. Yani muazzam bir problemin bulunduğu yer. Burada Sonoma Karakolu'nda, evet. Russian Nehri mi? Rus Nehri taşmış, öyle mi? Şehre giden tüm yollar sular altında kalmış. Kent bir ada gibi dört tarafı sularla kaplı olmuş. Adaya dönmüş şehir. Kaliforniya'da. Böyle bir şey ilk defa görülüyor herhalde. Sular ortalama 10 metre yükselmiş. 4500 kişi de tahliye edildi. Ne zaman dönerler Allah bilir. Evet. Evini. Afganistan'da da 20 kişi öldü en az ve daha çok ölenlerin sayısını da tıpkı şeydeki gibi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu tornado'daki gibi artacağından da korkuluyormuş. 500 aile kurtarılmayı bekliyormuş. Orada da böyle şeyler var. Ölenler sayısı 20'ye geldi ama 500 aileye acil yardım isteniyor. UNESCO şeyini, mirasını, kültürel miras sitesine vuran petrol şeyini, o Solomon Adaları'nda söyledik, Grenell Adaları'nda şey diyorlarmış. Çok merak etmeyin, tedbir aldık diyorlarmış. Bir şey, madencilik gemisi karaya vurmuş. Hmm. Tam tipik yani bir mikrokozmos olayı. Ama gemi adına ve şirket adına yapılan açıklamaları merak etmeyin, her şey düzelecek demiş. Korkunç fotoğraflar olmasına rağmen kapkara petrole bulanmış. Ama bir başka AP, Associated Press'ten de bir şey, pek öyle yani King Trader Limited'e bağlı bir şirket bu. Boksit çıkarımında kullanılıyormuş. Boksit de inşaatlarda kullanılıyor herhalde. katiyen doğru değil demiş. Yani öyle mi? Bu açıklamalar iyi. Art niyetli. Açıklamalar neydi? Samimi, sübjektif samimi niyete giriyor herhalde. Çünkü doğru değil demiş gazeteciler. Düzelildiği falan yok demişler. Gazeteciler demişler bunu değil mi? Hı? Gazeteciler. Evet, gazeteciler diyorlar ki şirket yalan söylüyor diyorlar yani. Böyle bir şey. Çin de var gücüyle devam ediyor. Avustralya'dan bir inkar haberi de var. Çin kömür çıkartmakta dünya rekortmeni olmaya doğru giderken Avustralya'da dünya rekortmeni zaten. Ve Enerji Bakanı Başbakan'ın ile aynı bir açıklama yapmış. Angus Taylor diye bir adam. Ve emisyonlar, Avustralya'nın emisyonları geçen sene %1 düştü demiş. Yalnız hem hükümetin yaptığı hem de bakanın söylediği, Angus Taylor'ın çevre bakanının, enerji bakanının söylediği şey %1 düşüş falan değil, yükseldiği yolunda. Evet. Yalan söylüyorlar. Nereden biliyoruz? Hükümetin kendi açıklamalarında var. Hükümetin bütçe filan açıklamalarında resmi rakamlar yükseldiğini gösteriyor. Ama açıkça yalan söylüyorlar. Böyle bir durum var. Yani kimsenin pek umurunda değil. Ayrıca Çin bir de Kenya'nın ilk büyük kömürle işleyen şeyini yapıyormuş. Haberin olsun. Çin yalnız kendisini de artırmıyor. Aynı zamanda Afrika'da da kömür yakıtlı termik santraller girişiminde bulunuyor. Türkiye'de büyük rekorunu kırdığını zaten açıkladı kömürde. Çok şükür. 2018'de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık diyordu Albayrak. Bakanı. Hazine ve Maliye Bakanı ve cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını tutturduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarım tebrik ediyorum demişti. Kömürün biraz küresel ısınmaya ve hava kirlenmesine ciddi zararı var ama o kadar olur herhalde. Ne samimiyet, sübjektif. Evet. Samimiyete giriyor. Tamam, aşağı yukarı böyle bir durumumuz var. Burcu Yeşiladalı'ya da teşekkür ederiz. Destekçimizdi bu saati. İklim değişikliği gibi konulara ayırdık. Müzik dinlemek yerine ama biraz böyle olağanüstü haller de var. Ve bitirebiliriz herhalde. Bitirirken de The Almanac Singers'dan Which Side Are You On adlı ünlü parçayı çalmanın da tam zamanı, yani kimden yanasın diyor. Gençler de bütün dünya karar alıcılarına, biz yokuz bu karar almada, siz de hiçbir karar almıyorsunuz, tehlikeyi yapmıyorsunuz, siz kimden yanasınız diyorlar. Yani Almanac şarkıcılarından dinleterek bitirebiliriz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robel'in Tayyar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. From all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there, You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Açık Gazete.